betreft hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Israël is een dode gevallen bij een aanslag op een nederzetting in de buurt van Jeruzalem. 8 mensen raakten gewond. 3 Palestijnse schutters openden het vuur op Israëliërs die in de file stonden. 2 daders zijn doodgeschoten. Winkelketen Blokker staat te koop. De huidige eigenaren zoeken geld om het bedrijf erbovenop te helpen. Blokker leidt verlies sinds 2014. Afgelopen jaar was er een bruto verlies van 2 miljoen euro. Oud-minister Kuipers van Volksgezondheid heeft een nieuwe baan in Singapore. Hij wordt bijzonder hoogleraar bij een technische universiteit en gaat de onderzoeksafdeling leiden. Kuipers vertrok begin dit jaar plotseling vanwege een functie in het buitenland. Meer wilde hij er toen nog niet over zeggen. Het personeel van de Avico-fabrieken in Lom in Limburg en Steenderen in Gelderland leggen tot en met zaterdag het werk neer. Ze willen een loonsverhoging van minimaal 5,3%. Avico wil niet verder gaan dan 4,5%. Het weer eerst nog droog, later vanuit het zuiden buien. Het is vandaag zo'n 12 graden. In de loop van de dag gaat het steeds harder waaien. Vooral langs de kust komen vanavond harde windstoten voor. ANWB Verkeersinformatie. De spits is zo goed als opgelost. Er staat nog wel een lange file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. De vertraging is daar nog een kwartier. Ze zijn aan het bergen, waardoor de oprit dicht is en de rechte rijstrook. En op de N11 Bodegraven-Leiden tussen Hazerswoude-Dorp en Zoeterwoude-Weipoort, 4 kilometer. Daar is de vertraging nog 40 minuten door een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. Goedemorgen, spraakmaker is Rosa Jansen, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. We praten met u straks over het belang van contact tussen lotgenoten. Grote voordeel is dat je alles kunt zeggen tegen iemand die iets vergelijkbaars als jij hebt beleefd en dat je nooit gek, raar of dom zal worden gevonden. Dat geldt ook voor Henk Steur, straks ook de gast die slachtoffer werd van beleggingsfraude. Na 11 uur een uitgebreide reportage over sociale media. En dan worden we maar weer eens met de neus op de feiten gedrukt dat op sociale media negatief nieuws altijd scoort. X bijvoorbeeld, die zet de berichten die negativiteit bevatten, die krijg je makkelijker te zien dan berichten die heel positief zijn. Voor het Mediaforum schuift exact op dit moment aan Arno Kantelberg, hoofdredacteur van Motmot. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij wordt genoemd, en meer dan dat, Mark Rutte dus, als topfavoriet voor de vacature secretaris-generaal van de NAVO. Ik denk dat de grote, belangrijke groep landen Rutte's kandidatuur steunt. Ja, Jaap Doopscheffer, horen we, die is er wel uit, maar daar wisten we al. Gaan we het straks over hebben in dat mediaforum. We beginnen natuurlijk met stand.nl. Doe het gewoon niet, dat shirtje bestellen. De stelling is, we moeten af van onze kledingverslaving. Deel uw ervaring. 0800-1101. Ik heb wel veel kleding, ja. Ik hou zelf echt van shoppen. Ik ga er nog naar heel veel winkels toe. Ik hou van winkelen. Het razendsnelle produceren, gebruiken en afdanken van kleding heeft een grote impact op het milieu. Maar toch blijven we met elkaar veel te veel kleren kopen. Op dit moment produceren we zo'n 100 miljard kledingstukken per jaar. En wat is dan veel? Wel gewoon een kamer vol. Ik heb wel een kledingkamer. Is het niet te? Wel, nee! Niet een kastje? Nee. Ook geen keukenkastje? Nee. Geen laadje? Er zijn te veel kleren. We kopen er te veel. Spraakmaker vanochtend is Rosa Jansen, dus van Slachtofferhulp Nederland. Selectief shopper, selectief kleding, uitzoeker. Nou, shoppen is niet mijn favoriete bezigheid. Dus ik probeer het altijd een beetje heel gericht te doen. U weet wat u wil? Ja, en een beetje dingen die je kunt combineren, zodat je niet te vaak terug hoeft. Nee, en maar ook niet heel veel tegelijk kopen? Nee, heel gericht. Dus je bent eigenlijk een hele bewuste kledinguitzoekster? Op een bepaalde manier wel, ja. Op een bepaalde manier wel. Nou ja, omdat ik vind dat we heel snel te veel hebben, ja. Ja. Dus u bent het wel eens met de stelling. En we moeten af van onze kledingverslaving. Ja, en met combineren kun je toch soms al toch heel creatief zijn, is mijn idee. Milieucentraal spreekt heel erg de vrouwen aan in deze campagne. Snapt u dat? Ja, dat vind ik niet terecht. Want ik geloof dat daar wel een enorme emancipatorenbeweging heeft plaatsgevonden. Als ik soms wel eens bij mannen gewoon de slordige, niet nader te noemen de slordige kaskom of gewoon de walk-in closet, dan hangt daar ook heel en staat er ook heel veel. Dus ik weet niet of dat alleen maar verschil is. Arno Kantelberg zit tegenover u. Dat is voor jou een thuiswedstrijd, dit onderwerp natuurlijk. Jij weet er alles van. Ja. We gaan het ook uiteindelijk over jouw kledingstijl hebben, maar misschien heel even. Ja. Je hebt al de stijl van veel mensen gerecenseerd. Het is makkelijk te combineren, zegt mevrouw Jansen, haar outfit, als je dat zou moeten recenseren. Nou ja, ik zie jasje. Ja, ik zie, dankjewel Herman. Ik zie alleen de bovenkant, die is rood. Hè? Dat mag ik toch wel zo analyseren. Ja. Is de kleur van de autoriteit, hè? Oh ja? Ja, dat is de reden dat de Amerikaanse president... En ik zie of donkerblauw of zwart. Donkerblauw? Nou ja, dat is... Ja, nou ja, nee, de Amerikaanse presidenten dragen een donkerblauw jasje en een rode stropdas op de momenten dat ze autoriteit wil luisteren. Als je ik zit tegenover heel veel autoriteit op dit moment. Heel veel autoriteit. Die stelling, we moeten af van onze kledingverslaving. Vind je dat er ook sprake is van een verslaving? Goed, ja. Ik denk tot op zekere hoogte wel, ja. Het is een beetje hard ingezet, maar er is die neiging tot overconsumptie. Dat is het eigenlijk. Hè. Ik zit eigenlijk met een vlootboter op mijn hoofd, want ik heb zelf een eigen collectie in de winkels hangen. Dus als er sprake zou zijn van een verslaving, zit hier een ijskoude dealer, zou je kunnen zeggen. Overigens van wel van topspullen, mooi cashmerewerk, voor absurd lage prijzen. Maar dit is een ander verhaal. Kijk, die Milieucentraal die zegt, de vraag is... Nee, is het probleem of de schuld bij de vraag of het aanbod? Zij zeggen bij de vraag, bij de consument. Dus die proberen ze aan te spreken. Ja, koop minder, dat is wat ze zeggen. Ik ben daar sceptisch in, want ervaring leert dat die consument... Ja, die laat zich leiden door één overweging, en dat is de portemonnee. Dan zou je eigenlijk naar het aanbod moeten gaan. De prijs gewoon hoger maken. Want je kunt inderdaad, als je verslaafd bent, kun jij voor... pak een beet, een paar tientjes bij het Chinese Shein, kun jij gewoon inderdaad die 10 shirts bestellen, waarvan je er eentje aantrekt en die 9, of je stuurt ze terug, of je gooit ze weg, of wat dan ook. Maar dat is de mogelijkheid. Dus ik vind het op zich een sympathieke manier van opereren van Milieucentraal, om, ze spreken inderdaad met name de vrouw aan, die ook de meeste shopping doet hoor, om die mentaliteit een beetje aan te passen. Maar ja, ik zit er wat sceptisch in. Meer bewustwording dan dat je er echt iets aan zou kunnen doen? Ja, mevrouw Jans, u mag ook nog even een recensie over Arno's kleding geven, hoor. Ja. Nou ja, ik vind het is in ieder geval mijn favoriete kleur. Het is, welk is het, mevrouw Jans? Wat is het voor kleur? De crème. Ik vind het en heel mooi qua kwaliteit. Dus dat vind ik zelf wel heel belangrijk, absoluut. Ja. Cashmere draagt gewoon heerlijk. Dus, dit gaat helemaal goed. We gaan luisteren wat u ervan vindt. Niet van de kleding, maar van de stelling. We moeten af van onze kledingverslaving. Peter Nelissen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ook verslaafd of verslaafd geweest aan kleding kopen? Nou, het is een kwestie van beheersen, hè? Ja, want u kan dat, maar er schijnen een heleboel mensen te zijn die dat niet kunnen. Ja, goed, het ligt voor de hand om het zoveelste goedkope kledingstukje uit Bangladesh of China maar te kopen voor een paar euro en daarna weer weg te gooien. En dat vind ik toch wel heel erg zonde. Hoe doet u dat thuis? We hebben thuis een simpele regel. Dat is één erin, één eruit. Dat wil kleding, zeggen, denk ik, hè? Ja, als je dat met je vrouw zou doen, dan hebben we snel ruzie, denk ik. Maar wil je iets kopen? Nou, denk dan goed na, heb ik dat nodig? Of wil ik dat per se? Nou, dat betekent dat die ene broek erin, dan moet er een ander broek uit. En lukt dat ook altijd? Dat lukt bijna altijd. Je begint met zoiets van, het zal allemaal wel. Maar ik besef me toch dat ik beter nadenk van... ja, maar is dat dan eigenlijk wel nodig? Of wil ik dat echt? En dan betekent het dat je die broek... dat is de andere methode. Als je koopt, koop niet meer, maar koop beter. Als het een goede kwaliteit is, kun je die tweedehands nog goed verkopen. En dan kan iemand anders daar nog een heel lang plezier aan hebben. En u vindt het niet moeilijk om afscheid te nemen van kleren? Het zijn dingen. Kijk, er zijn dingen en kledingstukken waar je een emotionele band of herinnering mee hebt. Of die van je ouders nog geweest is. Maar de rest, het is om je warm te houden en om je in het beste geval veilig of goed te houden. En als dat ene nieuwe motorjasje er moet komen, in mijn geval, dan heb ik er al twee. Dan moet er dan toch maken we een uitzondering. Voor het motorjasje maken we een uitzondering. Dat moet me wel bedwingen, dat geef ik toe. Maar het helpt om te zeggen, heb ik het nodig? Oké, maar dan moet er ook één weg. Peter Nelissen, dank u wel. Ga naar Judith Roemen, gedragsonderzoeker bij Milieu Centraal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we horen al dat de campagne zich specifiek richt op vrouwen rond de 20 en de 30. Is dat niet een beetje een vooroordeel? Nee, we zien helaas in onderzoek naar onderzoek dat nou eenmaal de groep is die de meeste kledingstukken koopt. Dus waar je ook het meeste impact als het ware kan behalen als iedereen er net een paar minder koopt. Dat zou enorm goed zijn voor de planeet en voor de arbeidsomstandigheden van mensen die het produceren. Ja, maar ik ken ook wel mannen, ik noem geen namen, die kopen bijvoorbeeld 10 shirts tegelijk. Ja, die zijn lekker shirt, daar koop ik er 10 van. Ja, nee, die zijn er ook. Dus iedereen is welkom om mee te doen aan de online training. Ja, wat is nou een techniek om de verleiding te weerstaan, om heel veel kleding te kopen? Nou ja, dat is dus eigenlijk heel erg lastig. Omdat je dus zo verleid wordt door de omgeving, door reclame, door wisselende collecties. Waardoor je constant het gevoel hebt dat je achterloopt natuurlijk. Maar er zijn wel dingen die je nu al kan doen. Dus denk bijvoorbeeld aan heel concreet inderdaad jezelf voornemen. Oké. Als ik straks thuis kom van mijn werk en ik zit weer te scrollen en ik heb even niet die zelfbeheersing. Je ziet niet op Instagram voorbij komen en je klikt per ongeluk op dat jurkje. Probeer je dan echt te visualiseren wat is ander leuk gedrag wat je daarvoor in de plaats kunt doen. Toch iets lekkers pakken of iets leuks gaan doen. Iemand bellen, noem maar op. Ja, dan ga je eten. Helaas, dat is dan bijvoorbeeld een idee. Nee, maar iets wat je leuk vindt voor jezelf. Ja. En we weten ook uit onderzoek met sporters bijvoorbeeld dat het visualiseren van ander gedrag, dat kan helpen om je dan te kunnen remmen. Arno Kantelberg zit hier, die zei net, ja, we leggen nu heel erg de verantwoordelijkheid of in deze campagne bij de consument. Die moet nadenken voordat hij wat gaat doen. Hoe zit het met de aanbodkant? De industrie zelf? Nee, dat zou heel erg helpen als er meer regulering komt. Het is natuurlijk best wel vreemd dat ultra-fast fashion wordt toegestaan om dat te verkopen in Nederland. Als je ziet inderdaad wat voor impact daarmee te paard gaat. Dus het zou zeker helpen als er meer systemische veranderingen komen. Juist omdat het zo moeilijk is en zo verslavend is om. Want daar gaat het om, ultra-fast fashion. Kunt u nog even kort zeggen waar dan de pijlen zich precies op richten? Ja, dat zijn dus inderdaad die waar je het net ook al over had. Die merken die heel goedkoop heel veel produceren. Vaak in landen waar de regels rond het milieu net wat anders liggen. Waardoor er ook extra veel impact mee gepaard gaat. En wat je hier heel goedkoop kan kopen. Ja. Judith Roemen, gedragsonderzoeker bij Milieu Centraal. Dank u wel. Aarti Ovarma, goedemorgen. Goedemorgen. Zelf koopverslaafd geweest? Geweest, in het verleden, zeker, ja. Hoe uitte zich dat? Door heel veel kopen. Ook 's avonds scrollen. Alleen ik kocht wel al toen al heel veel tweedehands. Maar dat uitte zich door wekelijks dozen moeten uitpakken, dozen retouren, de kamers die vol stonden. Ja, ik was er druk mee bezig. Is dat dan op een gegeven moment het moment dat de kamer helemaal vol staat, dat je denkt, wat ben ik aan het doen? Of was er een ander moment waarop je dacht, ik ben verslaafd? Ja, nee, er was een ander moment. Dat ik zat op een gegeven moment aan een documentaire te kijken, The True Cost. En ik realiseerde me eigenlijk niet dat kleding produceren, dat het zo milieuvervuilend was. En toen is er bij mij wel een lichtje gaan branden. Ik denk, hé, hier klopt iets niet. En toen dacht ik, ik stop ermee. En dat ging dus niet zo makkelijk. En toen dacht ik, hier speelt wel iets meer aan de hand. Dus toen ben ik ermee aan de slag gegaan. Ja, want u bent een eigen bedrijf begonnen, de Collectives. U bent nu kleding gaan verhuren. Klopt. En u gaat ook bij mensen thuis langs. Wat doet u dan? Ja, ik haak dus eigenlijk in op wat er net gezegd werd. Van ja, we hebben eigenlijk met z'n allen al genoeg kleding. Alleen ja, we weten nog te weinig wat de alternatieven zijn. En platforms zoals de Collectives ze staan daarbij nog te weinig in het daglicht. Zodat mensen weten dat er meer, dat er meer andere mogelijkheden zijn. Maar je staat bij iemand voor de kast en dan? Ja, precies. Ja, ik ga het uitleggen nu. Ik sta bij iemand voor de kast. En dan gaan we. En vaak weten ze niet wat ze aan moeten trekken. Ze pakken altijd hetzelfde. Dus we gaan samen rigoureus door die kast. We gaan hem organiseren. En we komen er eigenlijk achter dat er vaak de helft niet gedragen wordt. Dat halen wij eruit. En dat verkoop ik dan weer door via mijn platform. En dan gaan we de kast aanvullen met pre-owned items die ik uit andere kasten weer heb opgeruimd. Zodat je gewoon geen nieuwe spullen hoeft te kopen. En eigenlijk met heel weinig heel weinig aanvulling gewoon verder kan. Ja. Milieu Centraal richt zich vooral op vrouwen met hun campagne. Komt u ook alleen maar bij vrouwen? Ja, het voorlopig wel. Ja. Dus ik heb nog geen man gehad die zich heeft aangemeld. Maar ook daar sta ik voor open, hoor. Die zijn ook welkom bij je, maar voorlopig zijn het vooral vrouwen. Dank je wel, Aartie Ofarmer was dat. Er wordt veel gereageerd op deze stelling. We moeten van onze kledingverslaving af. Madelon schrijft via de Radio 1 dat de huidige kleding vaak ook van zo slechte kwaliteit is dat je er steeds weer wat nieuws moet kopen. Vroeger was het echt beter volgens haar. En Lieneke uit den Bosch, die belde ook. Volgens haar is er een duidelijke oorzaak voor de kledingverslaving van veel mensen. Influencers op de tv en minder ook op de radio, met name veel presentatrices, stimuleren meer dan welke reclameuitingen ook vrouwen om kleding te kopen. Steeds weer iets nieuws dragen geeft de indruk dat dat zo hoort. Ik erg me daar al heel lang aan. Deze dames hebben een voorbeeldfunctie. Helaas dus ook negatief als het om de hoeveelheid kleding gaat. Er bleek mij onlangs dat voor al die outfits iemand in dienst is bij de NPO. Fijn dat de dames er fantastisch uitzien. Maar met wat minder kledingstukken zou dat ook zo zijn. Ja, die lopen hier rond natuurlijk in Hilversum stylistisch. Want ja, je wil er mooi uitzien op tv. Mensen willen er ook naar kijken. Lisa Goudsmits, modejournalist bij Vogue. Goedemorgen. Goedemorgen. 15 jaar geleden de modeacademie gedaan. Was er toen aandacht voor de manier waarop kleding werd geproduceerd? Ja, absoluut. Ik zat op Amfi in Amsterdam. En we hadden toen al een groene week, heette dat, om bewustzijn te creëren bij ons, studenten, maar ook bij de industrie. Dus er was zeker aandacht. En wij zijn toen ook naar kledingfabrieken geweest in het buitenland om te zien hoe kleding werd gemaakt. En dat waren fabrieken waar het goed geregeld was. Anders zouden we daar niet naar binnen mogen. Maar ging dat vooral over arbeidsomstandigheden of ook over de impact op klimaat en milieu? Ja, allebei. Het was gewoon in principe om te laten zien hoe kleding werd gemaakt. Alleen op mij persoonlijk maakte het heel veel negatieve indruk. Want ik dacht wel, jeetje, de glamour van mode is wel ver te zoeken in deze fabrieken. En wat ben je daar toen mee gaan doen met die gedachten? Ja, ik zelf persoonlijk, ik was toen wel echt, kan ik wel zeggen, koopverslaafd. Ik ging gewoon elke pauze ging ik even naar een winkel, een bekend Spaans boutiqueje, om wat nieuws te kopen. Ja. En dat heb ik sindsdien niet meer gedaan. Ja. Bijna niet. Dan is er nu een campagne van Milieu Centraal. Wat, verwacht jij daar iets van? Ja, ik vind het heel nobel en goed en belangrijk dat het gebeurt. En ik sta er ook zeker achter. Ik ben wel een beetje sceptisch. Omdat ik denk dat die koopverslaving zo ingebakken zit inmiddels in de consument. Dat er is wel echt een heel erg drastische shift nodig in het denken om daarvan af te komen. Vergelijk het maar met roken. We wisten al in de jaren 50 hoe verslavend dat was. Maar nu in 2024, er is nog steeds geen wetgeving over. Echt natuurlijk dat het echt tegenhoudt. Dus ja, ik denk dat er wel even wat tijd overheen gaat om die verandering die is ingezet van de kleding kopen alsof het een wegwerpvoorwerp is. Om dat weer te ontdoen van die status. Ja, en speelt jouw vak, de modejournalistiek, daar ook een belangrijke rol in? Ja, natuurlijk. Wij hebben echt wel een verantwoordelijkheid als media om consumenten die misschien minder goed weten van wat er achter de schermen gebeurt, wat ik ze ook niet kwalijk neem, om uit te leggen niet alleen hoe kleding wordt gemaakt, maar ook wat voor impact je zelf kan hebben als consument. En om te motiveren om bewust te consumeren, om minder te kopen, maar na te denken over hoe je zelf dingen combineert die je al hebt, of te lenen van elkaar bijvoorbeeld. Ja, maar is ook wel moeilijk, denk ik, want een blad is soms ook afhankelijk van de mode-industrie. Hoe is die verhouding dan? Ja, ik denk dat wij bij Vogue, en ik weet dat bij andere bladen doen, ze dat ook wel echt bewust keuzes maken van natuurlijk, jij hebt adverteerders als je daarop doet. Ja. Alleen de artikelen die we maken kunnen we heus wel ook voorzien van bepaalde informatie om aan te tonen van ook al bestaat deze kleding er en vinden we het misschien mooi. Je hoeft er niet per se te kopen natuurlijk. Nee. Is dat ook een spagaat waar jij in zit met je blad, Arno? Dat is natuurlijk enorm dilemma. Die adverteerders, dat zijn gewoon producenten van kleding die producten maken die verkocht moeten worden. En eigenlijk wat je nu impliceert, wat we hier nu impliceren, is dat moet stoppen. Dat we niet moeten meer kopen. Ja, dat is wel een spagaat waar je in zit. Consuminderen, dat is eigenlijk ook wat Milieu Centraal natuurlijk vraagt. Ja, dat geldt ook in brede zin. Dat geldt ook voor andere branches. Maar dat is wel heel evident in de modewereld. Maar ik denk dat je het kunt scheiden tussen inderdaad fast fashion en de betere materialen. Want die t-shirts voor €5, die inderdaad, die worden gemiddeld 5, 6 keer gedragen. En die worden dan weggegooid, die gaan naar die afvalberg. En die afvalberg, die hebben we nog niet benoemd, maar dat is dus dat is het grootste probleem. Dat productieproces is nog een minder groot probleem dan die afvalberg. En die is gigantisch. Ja. Maar hoe moet je dat aanpakken? Want moet je tegen mensen zeggen, je mag minder kopen? Moet je een minimumprijs voor kleding gaan instellen per kilo of zo? Ik weet het niet. Ja, dit wordt heel lastig. Dit wordt heel lastig. Want je gaat producten... je komt dan toch bij die, wat Milieu Centraal doet, bij die consument uit. Die je op hun verantwoordelijkheid gaat aanspreken. Maar misschien ook een beetje op hun gezond verstand. Als jij je koopt kleding, althans, mijn kleding die ik koop, die ik maak, die wordt gemaakt tot die uit elkaar valt. En je draagt hem tot die uit elkaar valt. En dan, niemand. Voor meer dan één seizoen bedoel je? Die draagt gewoon af tot het. En dan daarna gaat het weg. Maar niemand stopt meer sokken tegenwoordig. Er worden geen elleboogstukken meer op een trui genaaid. Wij, dat zegt Lisa net ook terecht. Wij zijn kleding als een wegwerpproduct gaan beschouwen. Zoals wel meer zaken. En niet meer als een investering voor langere tijd. Ja. We spraken net met Lisa Goudsmit, modejournalist bij Vogue. Sjaak Hullekes is modeontwerper van het duurzaam kledingwerk in Arnhem. Sjaak, goedemorgen. Goedemorgen. En loop je door de binnenstad van Arnhem, wat denk je dan? Dat mensen verleid worden. Dat het bijna als een soort pretpark wordt aangeboden. En dat ze heel hard hun best doen om het geld bij de consument uit de zak te trekken. Ja, want we hebben het natuurlijk over de sociale media, waarbij je natuurlijk overal langs de leukste winkeltjes en de leukste influencers kan. Maar dat geldt dus ook voor het centrum van een stad. Ja, dan schets je het nu denk ik nog mooi. Want het zijn eigenlijk die hele grote ketens die in elke stad hetzelfde verhaal vertellen. Dus volgens mij wordt het bijna kleurloos daardoor. Maar... Ja. Dat is de ultra fast fashion. Hoe wil je ze dan? Hoe krijg je dan mensen aan de slow fashion, die ook nog wat langer meegaat en die, duurzamer is? Ik denk door toch wel heel erg te gaan vertellen dat het allemaal niet zo snel hoeft. Dat je er lang over mag doen om je eigen lijf en je eigen stijl te leren kennen. En ik denk eigenlijk door alleen maar te belonen. Dat als er. Doordat ze keuzes maken die veel meer persoonlijk zijn. Ja. Hoe beloon je dat dan, Sjaak? Dat begrijp ik niet zo goed. Ik zeg maar wat, een trend vervliegt gewoon zo snel, of een hype. En dat is eigenlijk wat je ziet. En ik denk ergens dat je, geef ze een compliment. Dat zal een goede zijn. En ik denk ook als merk zou je natuurlijk veel meer bonding kunnen maken met de klant. Je zou ze veel meer kunnen informeren waar het wordt gemaakt, door wie het wordt gemaakt. Eigenlijk zo creëert zich een soort van community waarmee je dus ook mensen informeert over hoe de keten werkt. Ja. Arno zei net ook, het is wel, de consument is vaak prijsgedreven. Die kijkt, oké, ik heb hier een shirtje en dit shirtje is misschien iets duurzamer, maar het is anderhalf keer zo duur. Is de duurzame kleding ook niet te duur? Nee, fast fashion is te goedkoop. Dat is denk ik het ding. En uiteindelijk, het raar is, als je al die t-shirts die je voor een paar euro koopt op één stapel gooit, heb je toch best een mooi bedrag waarvoor je één mooi item kan kopen. Ja, dus je moet even kijken, wat heb ik allemaal in mijn kast liggen? Wat kost het me? En daar heb ik eigenlijk ook één. Ja, dat denk ik. En laat je vooral niet verleiden. En ik denk ook dat je heel erg bewust moet zijn, of bewust moet worden van, hoe sta ik erin en waar maak ik deel van uit? Want uiteindelijk, we kunnen het aan de voorkant bedenken van, het moet helemaal biologisch zijn en het moet helemaal fair worden gemaakt. Maar uiteindelijk, het gaat er ook om hoe je het zelf consumeert. Ik denk als je er bewuster mee omgaat en het kijken hoe je het ook door kan geven of dat je het kan herstellen. Aging is iets wat we eigenlijk helemaal niet meer toelaten in mode. Het gaat allemaal over jong en fris en er als eerste bij zijn. Terwijl je moet het bij een kledingkast kan je ook als een fotoalbum zien. Waarom als we een fotoalbum openen en we over elke foto hebben een heel mooi verhaal. En dat zou ook over kleding mogen. Het is heel persoonlijk. En dan gewoon lekker veel elleboogstukken erop. Waarom niet? Ja, waarom? Herstellen. Ja. Of herstellen, zeker. Ja, dat vind ik iets wat heel erg mooi is. Weet je hoeveel uren en hoeveel liefde erin zit. En dan kan het dan is het sowieso niet lelijk gedaan. Dan is het iets wat heel erg persoonlijk is. Jacques Wilkes, dankjewel voor je bijdrage. Marieke IJskoot is duurzaam lifestyle expert en presentator bij deze omroep. Goedemorgen. Goedemorgen. Als je al deze verhalen achter elkaar hoort, hoor je al veel oplossingen. Heb je nog iets gehoord wat nog niet genoemd is? Nou, wat mij betreft moeten er gewoon wetten komen om dit te verbieden. Eigenlijk. Hoe moeten die eruit zien? Nou, waarom mag je op deze markt kleding verkopen waarvoor mensen en het milieu ook, maar ook mensen echt zo verschrikkelijk veel geweld is aangedaan? Hoe ga je dat in een wet vangen? Ik denk dat wij als Nederlandse overheid, kijk, wij moeten natuurlijk als eerste, wij als mensen hebben daar verantwoordelijkheid voor. Ik denk zeker dat Jacques gelijk heeft. Hè. Wij moeten op een andere manier met onze kleding omgaan, maar ook stemmen op politieke partijen die willen dat dit stopt als we dit serieus nemen. Ja. Daarbij werken we ook allemaal in de bedrijven zelf. Dus ook daar kunnen we onszelf aankijken. Maar wij hebben een overheid nodig die hier, we hebben een internationaal strafhof in Nederland, die hier echt voor gaat staan en gaat zeggen, we gaan dit in Europees verband aankaarten en dit mag niet meer. Ja, maar volgens Milieucentraal is het al moeilijk om ons de juiste keuzes te laten maken. Dus gaan we dan op partijen stemmen die keuzes dan onmogelijk maken? Nou, dat zou wel goed zijn. Ja, dat zou goed zijn. Want uiteindelijk leggen we natuurlijk in onze wetten wel neer tot hier en niet verder. Dus als we echt willen dat dit niet kan, en hè, wij zijn maar per toeval hier geboren, we hadden net zo goed daar kunnen leven. Ik ben in Bangladesh in kledingfabrieken geweest. Nou, dit is geen leven. Echt niet. Dus ja, als wij niet willen dat dat met ons geld gebeurt, steeds als wij het kopen, zeggen we natuurlijk, hier heb je mijn geld om ermee door te gaan. Ik vind het fantastisch. Ja, dan zullen we ook ervoor moeten gaan staan en het moeten stoppen. En natuurlijk kunnen we zeggen, dat is moeilijk, maar het is wel echt nodig. Ja, er komt vanaf 2025, dus dat is volgend jaar, een wet aan wat met algemeen geldende regels voor textielproducenten. Ja. Dat houdt in dat zij ook verantwoordelijk worden voor textielproducten in de afvalfase. Is dat een van de oplossingen? Het is natuurlijk zeker een stap, omdat je daarbij laat zien dat je inderdaad producenten van kleding en van textiel in zijn algemeenheid ergens verantwoordelijk voor houdt. In ieder geval voor het leven erna. Ik zou ook zeggen het leven ervoor daarna. Dus het is zeker een eerste stap. Dankjewel, Marieke IJskoot, duurzaam lifestyle expert. En tot zover stand.nl hier op NPO Radio 1. De stelling was, we moeten van onze kledingverslaving af. Discussie gaat verder in de spraakmakers community. Ralf Vergeer die schrijft daar, ik stop mijn sokken wel. Vorig jaar heeft hij 1 broek gekocht en wat ondergoed. En Wouter Kalde schrijft, 50 stuks kleding per jaar. Ik kom al jaren niet aan de 25 paar sokken per jaar. Dat is dus bij elkaar ook 50 stuks. Ik denk dat dat een grap is. Nou goed, hoe dan ook. Meediscussiëren, dat kan in onze Spraakmakers Community. En als u nog geen lid bent, meld u aan. Hè. Dat kan via spraakmakerscommunity.nl. Heel graag tot zometeen. Het Mediaforum. Ben je misschien meer gaan verdienen? Of is je uitkering verhoogd? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je inkomen? Check of het invloed heeft. Pas aan waar nodig en door met je dagelijkse dingen. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Geef wijzigingen in je inkomen meteen door op toeslagen.nl/pasaan. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar. Het laptoppertje. Always on the go and always be closing. Zij werkt altijd. Net als de Fastnet stations. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joe! Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser. Want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. NPO Radio 1. 10 uur. Herman van der Zandt. De nieuwe baan van Ernst Kuipers, de aanstaande secretaris-generaal van de NAVO, de formatie, de vertrokken hoofdredacteur van het Brabants Dagblad en de journalist van het jaar. Dat zijn de ingrediënten van het mediaforum zometeen. Nu eerst een aanslag op de westelijke Jordaanoever. Daarover meer aan het NOS-journaal. Hier is Kirsten Klomp. In Israël is een dode gevallen bij een aanslag op een controlepost in de buurt van Jeruzalem. 3 Palestijnse schutters openen het vuur op mensen die in een file stonden te wachten om de stad in te gaan. 2 schutters zijn doodgeschoten, de derde schutter raakte gewond. Volgens de Israëlische krant Haaretz heeft de politie in de auto van een van de aanslagplegers een granaat en munitie gevonden. De Israëlische politie denkt dat het een vooraf geplande aanval was. De Zweedse streamingdienst Viaplay heeft de jaarcijfers bekendgemaakt. Het is geen geheim dat het zware tijden zijn voor het bedrijf. De economieredacteur Ruben Egg is aangeschoven. Is dat ook te zien in de cijfers? Absoluut. In de laatste 3 maanden van het afgelopen jaar zakte Viaplay voor bijna 2,9 miljard Zweedse kronen in het rood. Als je dat gaat omrekenen, kom je op zo'n 260 miljoen euro uit. De vorige kwartaalcijfers moesten maar steeds uitgesteld worden, omdat er een nieuwe investeringsronde nodig is om meer geld op te halen, om allemaal reorganisaties door te maken. Dat is uiteindelijk gelukt. Deze cijfers zijn gewoon op tijd verschenen, maar ze zijn dus niet mooi opnieuw. Nee, en het bedrijf zit nu wel midden in de biedingsronde voor Formule 1-rechten opnieuw in Nederland. Hebben ze daarom nog wel geld voor? Dat zal en dat moet. Verder staan er op de plank nog natuurlijk voetbalrechten. Er wordt ook met dartpijltjes gegooid bij Viaplay. Ze investeren niet meer in eigen dure drama. Daarmee heb je natuurlijk geld over om te kunnen bieden op dit soort sportrechten. Het is heel belangrijk voor Viaplay dat ze ook die ronde gaan meedoen. Ja, dus eigenlijk vooral sport, geen dramaseries mee. Daarmee moeten ze dus weer in de groene cijfers komen. Ze verwachten en ze hopen dat in 2025 te kunnen doen. Dat doen ze onder meer om het delen van abonnementen tegen te gaan. Onder meer Netflix heeft dat succesvol gedaan. Zo hou je dus uiteindelijk meer over. En wat ook heel belangrijk is voor Viaplay is dat ze de illegale streams gaan tegengaan. Piraterij moet worden voorkomen, zodat iedereen gewoon betaalt bij Viaplay om daar Formule 1 te kunnen kijken. Economie-redacteur Ruben Egg, dankjewel. Oud-minister Kuipers van Volksgezondheid wordt bijzonder hoogleraar bij een technische universiteit in Singapore en gaat daar de onderzoeksafdeling leiden. Kuipers vertrok begin dit jaar als demissionair minister, maar kon toen nog niks zeggen over zijn nieuwe functie. De Blokker wordt verkocht. De winkelketen leidt al jaren verlies en is daarom op zoek naar een nieuwe eigenaar. De 400 winkels van Blokker staan er slecht voor, mede door concurrentie van koopjeswinkels zoals de Action. Het personeel van de Avico-fabrieken in het Limburgse Lom en in Steenderen in Gelderland leggen tot en met zaterdag het werk neer. Ze willen een loonsverhoging van minimaal 5,3%, maar Avico wil niet verder gaan dan 4,5%. De vakbond FNV eist ook dat de lonen meestijgen met de inflatie. Mensen met autisme overwegen veel vaker om uit het leven te stappen dan de gemiddelde Nederlander. Uit nieuw onderzoek van het Nederlands Autismeregister blijkt dat 80% wel eens heeft nagedacht over zelfdoding. De mate waarin iemand autisme heeft is daarbij van invloed, zegt het register. Wij gingen kijken naar verschillende factoren die mogelijk dan een versterkende impact zouden kunnen hebben op die suïcidegedachten. En wat bij ons naar voren kwam is dat als er meer autistische trekken aanwezig was, dat het als het ware een voorspeller was van die suïcidale gedachten. Dus een verhoogde kans. Het autismeregister pleit voor meer specialistische hulp. In de buurt van Schijndel in Noord-Brabant is 10.000 liter drugsafval gevonden. Het gaat volgens het Brabants Dagblad om zeker 10 grote containers van elk 1000 liter. De meeste waren tot de rand gevuld. Omdat een deel van de containers was omgevallen of lekte in een sloot, moesten de chemicaliën zo snel mogelijk worden afgevoerd, zegt de Omroep Brabant-verslaggever Noël van Hooft. Aan het einde van een doodlopend straatje richting de Zuid-Wilmsvaart, daar staan die vaten. Er staan er op dit moment nog zo'n 6. Als ik in die vaten kijk, dan zie ik nog een laagje vloeistof, nog een laagje drugsafval erin zitten. Er wordt op dit moment weer eentje in een vrachtwagen meegenomen. En als ik even naar rechts kijk, dan zie ik de hele berm. En die is helemaal al afgegraven. Daar is de bovenste laag zand en gras afgehaald. En er is dus mogelijk drugsafval de natuur ingekomen. De politie onderzoekt nog hoe de vaten daar terecht zijn gekomen en van wie ze zijn. Het weer nog. Het is eerst droog, maar later vanuit het zuiden weer buien bij zo'n 12 graden. In de loop van de dag gaat het ook steeds harder waaien. Vooral langs de kust komen vanavond harde windstoten voor. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Goedemorgen Helene, waar staat het vast? Goedemorgen. Het staat nog op 3 plaatsen vast. Op de A2 Den Bosch-Eindhoven een korte file tussen Vught en Boksel van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Ook 5 kilometer file op de A20 hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. En ook daar 10 minuten op onthoud. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg is de vertraging ook 10 minuten. Daar zijn ze een auto aan het bergen. De oprit is dicht en ook de rechte rijstrook is dicht. Ster. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Deze week in Focus doe ik, Petra Grijze, onderzoek naar de prothese. Hoe creëer je een hoogwaardige prothese met beperkte middelen? En wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de prothese-technologie? Je weet dat het niet kan, maar toch voel ik gewoon dat mijn tenen bewegen. Focus, vanavond, 8:55 op NPO 2. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Kim Putters voert gesprek na gesprek met deskundigen over de vorm van een nieuw kabinet. De hoofdrolspelers zelf die zijn met reces. Wat doe je dan als politiek verslaggever? En vandaag wordt de journalist van het jaar gekozen. Wat is het belang van die prijs? We zoeken naar antwoorden op die en andere vragen met politiek commentator van de Telegraaf, Wouter de Winter. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoofdredacteur van Motmot, Arno Kantelberg, is hier. En spraakmaker is voorzitter van Slachtofferhulp in Nederland. Wij gaan met deze club een babbeltje maken. Het Mediaforum. Eerst kijken wat jullie zelf is opgevallen in de media, Wouter. Jouw mediamoment, het nieuws dat oud-minister Ernst Kuipers een nieuwe baan heeft gevonden. Gaat in Singapore aan de universiteit aan de slag. Voortijdig vertrek leidt het tot de nodige ophef. Waarom is dit jouw mediamoment geworden? Omdat onze nationale nachtmerrie nu eindelijk voorbij is. Want hier waren we natuurlijk echt al maanden naar benieuwd van wat is er nou toch in hemelsnaam zo heftig dat je van de ene op de andere dag, de ene om de andere uur eigenlijk, alles uit je handen laat vallen. Hè? Dat was op een ochtend om 10:00 dat hij zijn PA, zijn politiek assistent en zijn woordvoerder op zijn kamer riep en zei: ik stop vandaag. En om rond lunchtijd werd Connie Helder, de minister voor medische zorg, toenmalig minister voor medische zorg, uitgenodigd. Met de vraag: wil jij mijn portefeuille overnemen? En 's middags om 1:00 was hij vertrokken en nam hij zijn telefoon niet meer op. En was hij zelfs onbereikbaar voor de secretarissen-generaal van AZ, van VWS en zelfs de minister-president. En andere collega's hebben hem toen nog proberen te benaderen. Daarna sporadisch nog wel af en toe een appje, soms een week later met een reactie richting collega's zelfs en andere politici. En iedereen dacht van nou, dan zal er wel iets heel bijzonders aan zitten te komen, waar ook een groot belangenconflict mee gepaard is. En dat is dus een universiteitsfunctie in Singapore. Ja, dus dat valt uiteindelijk wel mee. En dat maakt het natuurlijk ook allemaal niet beter. Want het blijft natuurlijk wel wonderlijk dat je gevraagd wordt om toch de eervolle functie van minister te bekleden. Daar ook een commitment over aangaat. Maar op het moment dat je denkt van nou, ik heb er geen zin meer in, ik ga een andere baan doen. Kennelijk ook niks voelt om die baan dan toch te blijven bekleden. Om in de gewichtige zaken van het koninkrijk te voorzien. Zoals je altijd het bedankje krijgt van de koning aan het einde van je termijn. En daarmee ook wel echt ook zijn partij heeft beschadigd. Waar het natuurlijk een duiventil was geworden op een gegeven moment. Met de ene naar de andere. D66? Ja, D66. Dus wat hoor je dan binnen die partij? Nou, dat dit dus niet voor herhaling vatbaar is. En dat als D66 weer gaat regeren, dat er echt wel stemmen omgaan, echt in de top van de partij, om mensen ja echt een indringend gesprek mee te voeren aan het begin van hun termijn, van verwachten wel dat je de rit uitzit, ook als je demissionair bent, en dat je niet op het moment dat je iets anders hebt gevonden van de ene op de andere dag vertrekt. Dat kan je natuurlijk nooit afdwingen. Hè. Mensen zijn niet geketend aan aan de functie, maar dit heeft D66 beschadigd. Ja, Arno Kantelberg, snap je dit? Dat hij naar zo'n functie gaat en dat het dan lang geheim moet blijven? Nou, dat laatste niet, maar het is een behoorlijk anticlimax. Hij wordt vicevoorzitter van een onderzoeksafdeling op een technische universiteit in Singapore. Dan word je wel de tweede man daar. Ja. Maar je komt als eerste man. Ja, je was eerst, ik vond het een enorme anticlimax. Ik denk, er is inderdaad iets belangenverstrengelingsachtigs aan de hand. Of iets dergelijks. En nu zit hij helemaal in Singapore. Ik vond het wat. Ik vond het een beetje een sof. Ja. Roze Jansen, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Wat denkt u als u dit hoort? Toch wel een logische overstap? Nou, voor mij zaten er eigenlijk twee dingen in. Ik hoorde het net toen ik hier binnenkwam. Maar. Dat je denkt, waarom zat er zo'n lange tijd tussen? Je zou nog best een tijdje minister hebben kunnen blijven, lijkt het. En het tweede is inderdaad dat je wel een ander type functie verwacht. Want ja, voor mij voelt het ook wel, als je eenmaal het ministerambt aanvaardt in Nederland, vind ik dat wel een hele grote verantwoordelijkheid. En mag je daar alleen maar onder hele bijzondere omstandigheden uitstappen. Ja, maar dat hij het dan geheim houdt tot nu, Wouter, begrijp je dat wel? Nee, ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van. Behalve dan dat ik weet dat hij in aanloop naar het ministerschap, los van het feit dat hij zich, begrijp ik, bij nog twee andere partijen als belangstellende had gemeld om misschien een overstap naar de politiek te maken, dat er ook een wel eens eerder een verzoek lag vanuit toevallig Singapore om daar iets te gaan doen. Dat heeft hij wel eens laten ontvallen in de aanloop, of toen hij net minister was geworden, omdat hij wel op zoek was naar een nieuwe stap in de carrière, naar Erasmus. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat hij, maar dat is een speculatie, dat hij toen ook al in belangstelling stond en dat ze hem opnieuw hebben gevraagd toen ze zagen dat zijn ministerschap zou stoppen. En dat hij misschien wellicht toen heeft bedacht van, dan kan ik nu niet nog een keer weigeren, want ik wil die baan wel heel erg graag. Dit is de befaamde trein die voorbij komt rijden. Ja, en de man is kennelijk al op een bepaalde leeftijd, dat het dan geacht wordt dat je dan nog één keer een hele bijzondere functie gaat doen en dat het daarna het pensioen wacht. Dus die kans heeft hij dan kennelijk gegrepen. Maar het heeft de politiek er allemaal niet vrijer op de kaart gezet, denk ik. Ja, over treinen gesproken, dat is dan de trein voor Ernst Kuipers. Het geldt misschien ook wel die trein voor de missionair premier Mark Rutte. NAVO-topman Jaap-Joop Scheffer herhaalde het gisteren nog maar weer eens een keer in Nieuwsuur. Ik denk dat Mark Rutte een hele goede kans maakt om uiteindelijk benoemd te worden tot secretaris-generaal. En er is altijd op het laatste moment is er dan wel weer gedoe over de nummer 2 die ook benoemd moet worden, de plaats van secretaris-generaal. En dan zijn er landen die zeggen ja, nee, we zijn voor Rutte, maar we willen graag hier of daar nog een mannetje of vrouwtje in de organisatie hebben. Maar ik denk dat de grote, belangrijke groep landen Rutte's kandidatuur steunt. Ja, hij wordt genoemd, laten we het zo zeggen. Niet alleen door Jaap-Joop Scheffer. Wat hoor jij in de wandelgangen, Wouter? Ja, al een tijdje natuurlijk. Hoor je daar wat? Over ja, zeker. Ja. Ja, je begrijpt al dat de Amerikanen hebben hem al twee keer gevraagd. Trump, de president, en Biden ook. En twee keer heeft hij nee gezegd om hem moverende redenen. Bijvoorbeeld dat toen net zijn vorige kabinet was aangetreden, of het huidige demissionaire moet ik zeggen, dat hij zei, als ik nu wegga, dan valt de hele zaak weer in één, naar die ellenlange formatie. Hij heeft dus de zegen van de Amerikanen gekregen nog steeds. De Britten die zijn aan boord, de Fransen zijn aan boord, de Duitsers zijn aan boord. En dan zou je zeggen, nou, dan is je kostje wel gekocht. NAVO werkt het toch anders. Je hebt unanimiteit nodig van alle... Nu zou er 2/3 zijn of zo. Ja, 2/3. En Turkije heeft voorwaarden gesteld, want die zijn bang dat er een te veel Europees plaatje anders aan de NAVO gaat hangen. Wat ik op zich een wonderlijke redenering vond. Omdat je hebt Amerika, ik geloof ook Canada en Turkije en de rest is Europa. Dus het is wel bijzonder dat dat dan tot controverse zou leiden. Maar goed, die proberen gewoon ook het onderste uit de kant te halen in het belang van Turkije. En zo zijn er ook nog een aantal andere landen, bijvoorbeeld de Baltische staten, die nog zelf misschien wel belangstelling hebben of vinden dat het allemaal wat steviger moet in de NAVO. Ja. Maar de kaarten zijn nog niet geschud. Zo werd mij ook vorige week nog echt op het hart gedrukt. Van, denk niet dat het kostje al gekocht is voor Rutte. Maar ja, de voortekenen zijn echt positief. Maar hoe zou het dan gaan? Want hij moet daar op een gegeven moment beginnen. Dan zou het handig zijn als hier een nieuw kabinet is. Anders wordt hij als demissionair premier vervangen door Jessel Gus. Uit de boezem van de VVD hoor je dat het moeilijk voorstelbaar is dat iemand anders dan de partijleider van de VVD het premierschap gaat bekleden. Dus daar ga ik vooralsnog van uit. Of hij gelijk weg moet, is een tweede. De termijn loopt van Stoltenberg loopt in het najaar af. Men verwachtte nu een beetje dat het misschien de zomer handig is om over te stappen. Ook rond die grote NAVO-top in Washington, waarmee het zoveelste het jubileum eigenlijk wordt gevierd. De vraag is, kan je het combineren? Kan je secretary-general-elect zijn en tegelijkertijd minister-president? Dat je al aan het inlezen bent voor je nieuwe baan, maar ook nog je demissionair premier bent? Andere landen dingen van de Nederlandse premier vragen in NAVO-verband, terwijl hij een Nederlands premier is en dus zich ook als voor het Nederlands belang moet inzetten op het internationale toneel, of dat nou de NAVO is of Europa. Dat kan een moment zijn waarin ook andere leden van het kabinet, andere partijen zeggen van, misschien moeten we dat niet willen combineren. Maar dat is nog geen besluit over genomen. En dan is eigenlijk de enige naam die je nu hoort om hem dan te vervangen als demissionair premier? Uit de boezem van de VVD, dat is wat ik, de enige wat ik ervan over heb gehoord, is dat ze denken dat het dan de partijleider zal worden. Dus Jessel Gus, ja. Jouw mediamoment, Arno. Je wilde het hebben over Karin Smolders, hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, per direct vertrokken. Ja, anders wordt boezem. Dat is een... die zat er heel kort, hè? Ja. Sinds mei hoofdredacteur. Ja, heel kort, ja. Ja. Er is veel over geschreven. Mag ik even in de oude doos? Mag dat even, Herman? Zeker. Heel kort, even slow journalism. Hè. We zitten hier met haast aan elkaar te praten. Ik doe het toch eventjes. Ik schreef toen ik een jaar of 16, 17 was, schreef ik de verslagen van de lokale basketbalvereniging in het Helmonds Dagblad. Bestaat niet meer. Opgegaan in het Eindhoven Dagblad. Veel regionale dagbladen had je toen. Hè. Goede dagbladen. Nieuwsblad van het Zuiden, Tilburg, Dagblad van Limburg en Roermond. En het Helmonds Dagblad. Daar schreef ik elke week verslag. Quo Vadis, basketbalwedstrijd. Speelde hoofdklasse. En dat is net onder de Eredivisie, hoogste amateur. Dus elke week mooi verslag. De grap was, daar stond hem boven van onze correspondent, dat was ik. Alleen, ik speelde zelf ook in dat team. Daarom kon ik er zo goed verslag van doen. Dus ik heb het even opgezocht. Ik had ze nog die verslagen, moeder plakte ze in. Je keek wat je over jezelf schreef. Ja, ik schreef zelfs over mezelf een keer de talentvolle Arno Kantelberg. Ja, ik moest er toen denk ik zelf ook al een mogelijke Brabander. Maar niemand had dat door. Hè. En op een gegeven moment moest de coach weg, ruzie in de club. En daar schreef ik ook allemaal over. Ik gooide het allemaal over de schutting, totdat de voorzitter Marie-Louise bij me kwam en zei, Arno, wil je dat niet allemaal opschrijven? Dat is best wel vertrouwelijk allemaal. Enfin, ik wil maar zeggen, het is lastig om te schrijven over je eigen... Als je zelf onderdeel bent van het proces. Nou, dat Brabants Dagblad heeft de hoofdredacteur is opgestapt en die moet daar dan zelf over schrijven. Daar was van tevoren, dus gisteren bekend geworden. Ja, dat wordt dan een... Ja, wij hebben als journalisten heel veel moeite om over onszelf verslag te doen. Dat is het moeilijkste nieuws bijna. Dat is het moeilijkste nieuws. Dat is ook een duivels dilemma, dat geef ik meteen toe. Maar het was een heel klein berichtje, sumier. Eén alinea, een lead en een lineaatje. Weggestopt op bd.nl, de site. Met alleen de feitelijke, waarschijnlijk, weergave van wat er gebeurd is? Er stond een citaat van de vertrekkende hoofdredacteur. En dat was het dan. Vanochtend, ik heb nog even gekeken, had er nog een heel klein alineaatje redactieraad reactie aan toegevoegd. Maar het was nog verder gedaald op de site. Ja, dat is dan. Het is groot nieuws hè, voor dat bereik. Het is groot bier. Nou, het staat hier op de 101 in Hilversum te branden. En de NOS-teletext, ja. Is het ook nieuws wat daar thuis hoort? Het is ook een beetje journalistennieuws, toch? Ja. Het is klein bier, maar het is groot bier voor de regio. Het is groot bier voor de regio journalistiek. Die ik een warm hart toedraag, overigens. Het is klein bier. Dat geeft me. Maar ik vond het dat dilemma. Ik dacht even, ik was toch ook weer even de jongen van 16 die toen mijn schrijfmachine zat en over mezelf ging schrijven. En ik zie dat helemaal gebeuren op die redactie, hoe ze dan overleggen. Ja, wat gaan we doen? Schrijf jij nou een stukje? Ja, maar wat dan? En speel je het dan via een ander medium? Want het is heel veel van de berichtgeving hierover is via Omroep Brabant gegaan. Hè? Ja, Omroep Brabant. En het is vervolgens op Villa Media, de journalisten-site, zeg maar, overgenomen. Dus alles ligt ook op straat. Daar zijn journalisten wel heel goed in, om het dan inderdaad via andere media. Omroep Brabant had alles, de leidinggevende stijl van de hoofdredacteur. En er waren redacteuren opgestapt, de exacte aantal. En het was allemaal anonieme bronnen. Het was echt één grote ellende daar. Dus de hoofdredacteur is waarschijnlijk terecht opgestapt. Maar in de krant zelf natuurlijk daar niets over, in het Brabants Dagblad. Nee. Nieuwe hoofdredactie ook bij de Telegraaf gekomen, Wouter. Dat lag ook niet bij iedereen even lekker. Hoe ga je dat doen? Een bruggetje, Herman. Heel goed. Ja, toch? Ja, dat vind ik ook. Okay. Kijken van de Wouter. Maar hoe ga je er als krant zelf mee om? Bericht je daarover? Probeer je het intern te houden? Want er zijn natuurlijk ook leden van de redactie die misschien lekker via andere kranten. Nou, zoals Arno denk ik terecht opmerkt, het is een duivelse dilemma. Want de journalisten willen het nieuws verslaan. Tegelijkertijd heb je vaak ook met arbeidsverhoudingen te maken. Hè? En met mensen die ook zien dat er in het verleden ook wel mensen zijn opgestapt. Bijvoorbeeld onder een of een ene of de andere hoofdredactie. En dat die mensen ook enige rancune koesteren. Die vinden dan een belang. Ja, hebben dan ook altijd wel. Zijn nooit de broers om de telefoon op te nemen op het moment dat er intern iets gebeurt bij in ieder geval in dit geval onze krant. Om dan vervolgens even leeg te lopen. Ook over wat de monster die of die wel niet is geweest. Terwijl wij die er nog wel werken, nog allemaal wel weten waarom diegene allemaal zijn opgestapt. En dat meestal toch ook aan die mensen zelf lag. En dan moet je dus je eigenlijk met de handen op je rug moet je gebonden. Dan moet je proberen te verdedigen tegen een beeld wat wordt neergezet door mensen die zelf ook een agenda hebben. Hoe doe je dat dan? Wat zeg je? Hoe doe je dat? Want ik geloof niet dat wij heel erg meewerken aan het bevestigen van dat soort rancuneuze verhalen. Tegelijkertijd kan je ook niet weglopen bij het feit dat er iets aan de hand is. Dus je probeert dat gewoon via de officiële kanalen te doen. Bijvoorbeeld de redactieraad die dan namens de redactie dingen zegt. Maar er zijn ook mensen die zich, ik denk dat in elke organisatie geldt, zich geroepen voelen. Of denken dat zij nog veel belangrijker waardeoordeel kunnen vellen over mensen. En dan inderdaad met andere media praten, waarop ik denk van ja, dan. En ik zie dat allemaal opgepend. Ik denk, nou, als ze nog een paar telefoontjes verder hadden gedaan, dan hadden we het beeld misschien wel enigszins kunnen bijstellen. Maar kennelijk had de dienstdoende journalist genoeg aan de deur die er destijds is verschenen. En voor wat we er zelf over schrijven, want dat is natuurlijk ingewikkeld. Mm-hmm. Je hebt het wel ook over collega's. Sommige collega's, die gaan ook wel eens terecht weg. En sommigen heb je het idee dat het is onterecht gebeurd. Alleen je kent nooit, ook als gewone medewerker, de precieze dossierkennis. Het is ook heel vaak gebeurd, weet ik, in mijn tijd dat ik zelf leiding gaf aan de parlementaire redactie. Omdat ik dat in mijn eigen redactie meemaakte of van collega-chefs hoorde. Dat er een heel andere werkelijkheid zit en een arbeidsconflict niet zelden aan ten grondslag ligt aan het feit dat iemand weg moet. En daar kan je als werkgever of directeur en eigenlijk ook niet als collega in de publiciteit over praten. Waardoor er een vrij eenzijdig beeld door de buitenwereld wordt neergezet. Maar intern zou je met alle kracht die je hebt een ander verhaal willen vertellen. Maar dan breng je je eigen bedrijf weer in de problemen en je collega's. Het is reces in Politiek Den Haag. Ben je dan ook vrij? Zoals reces? Nee, ik ben niet vrij. Zijn sommige collega's wel vrij? Die zijn wel op vakantie. Maar ik werk deze weken gewoon door. Mijn column gaat ook gewoon door. Ja. Maar je kan in Den Haag wel een kanon afschieten momenteel. Ja. Want de politici hebben zichzelf vakantie gegeven. Niet schieten bij Kim Putters in de buurt. Want die is wel aan het werk. Die praat met Tom de Graaf. Herman Tjenk Willink heeft die gedaan. Keur aan hoogleraar voorbij gekomen. Pas volgende week gaat hij dan ook echt met alle partijen. Want die zijn dan weer terug, politieke partijen, om de tafel zitten. Dan moet de krant wel vol. Of niet? Is dan ook gewoon in de krant heel rustig? Het is, als er geen politiek is, is er sowieso minder nieuws in Nederland, lijkt het wel eens. Dan kijken we naar teletext en dan zien we inderdaad dat de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad is opgestapt. Ja. En dan denken we, oh, dat is inderdaad wel een gebeurtenis die gelijk staat aan de maanlanding. Maar is het nu extra hard werken voor jou om toch geluiden op te vangen, te luisteren? Het is ingewikkelder. Je merkt gewoon dat mensen echt weg zijn. Maar tegelijkertijd geeft mij dat wel de ruimte om ook een beetje research te doen. Ik ga binnenkort verslag doen van het staatsbezoek in Vietnam. Ben ik nog nooit geweest, dus dan ga je kijken wat is het eigenlijk voor land. Dan ga je wat mensen bellen en vragen wat gaan ze daar doen en wat kunnen we ervan verwachten. Mm-hmm. Dus het is niet op het scherpst van de snede deze week. Ja, hij gaat met iedereen praten in ieder geval, Putters. Maar uiteindelijk wil niemand met Wilders. Is dat de conclusie die we moeten trekken? Dat is niet zo. Gaat er uitkomen? Partijen die wel met Wilders willen. Alleen er is niet volgens nog een meerderheid van de Kamerleden die dat wil. Waardoor er geen meerderheidsvariant mogelijk lijkt op dit moment. En de vraag is of er wel een meerderheidsvariant op links is. Wil iedereen wel met Timmermans? Vooralsnog weten we dat de VVD heeft gezegd dat ze dat niet willen. Ging jouw column over van de week? Hè? Ja, men zit dus in een impasse en gaat op vakantie. Stelt een informateur aan die notabene Sibylla Dekker, oud-minister van Volkshuisvesting, gaat vragen wat er nu moest gebeuren. Ik word er een beetje verdrietig van, moet ik je zeggen. Want het probleem ligt. Het is een rituele dans die nu gevoerd wordt, ja, uiteindelijk. Het ligt echt bij de hoofdrolspelers. Dylan Jazugus, Geert Wilders en zeker ook Pieter Omtzigt, om nu gewoon knopen door te hakken en te zeggen, we doen het niet. En dan gaan we vervolgens misschien kijken naar een andere leidende partij, namelijk de Tweede Partij van Nederland. En die moet het dan maar eens gaan proberen en kijken of dat wel lukt. Want dit is inderdaad een rituele dans. Ja, Arno, wat, als je dit hoort, denk je dat ga ik op de voet volgen allemaal? Valt mee, Herman. Ja, nee. Vermoeid? Je klinkt vermoeid als het hierover gaat. Nee, dat is een nasleep van een verkoudheidje. Dat maak je geen zorgen. Die paringsdans, die... Het lijkt me zo dat je als parlementair verslaggever, Wouter weet dat allemaal veel beter, dat je de brandstof is toch een beetje, of laat ik zeggen, cynisme is toch een beetje het eelt op de voeten van de man die veel meters maakt op Binnenhof, lijkt mij zo. Maar bij die, dat is hier wel een terechte emotie, cynisme. Want die paringsdans is van een man waarvan de vrouw over zijn schouder kijkt of er toch niet eigenlijk iets beters is. Dat is heel vervelend dansen, lijkt mij. Dat is een aanname. Hè. Jij zegt net zelf, niemand wil met Wilders. Dat gevoel heb je de hele tijd. En niet alleen overigens, want we zitten hier in het mediaforum. Dus ik ga even die slag maken toch naar de media. Dat heb ik niet alleen bij de politici. Dat heb ik ook als ik het lees, de verslagen erover. Zegt de Volkskrant, misschien ook het Handelsblad. Dat je dan toch tussen die regels, hè, het is de toon die de muziek maakt. Het staat er niet hard. Dat je denkt, dit moeten wij ook helemaal niet willen. Hè. Dan lees ik toch, ik wil niet over een half jaar in Spanje op vakantie zijn. En dan moeten zeggen tegen mensen die tegen me zeggen, ik wil dus over Johan Cruijff beginnen. En niet over Geert Wilders als premier van Nederland. Dat gevoel. Jij leest dat de journalist dat vindt. Ja. Nou, ik luister tussen de regels door. Dus dat zijn ook allemaal aannames. Maar dat gevoel heb ik wel, ja. Ja. Dus het is niet alleen dat Jazugus of Omtzigt of wie dan ook niet zou willen met Wilders. Ik heb het idee dat ook de verslaggeving, ook de media, ook de politieke verslaggeving het eigenlijk niet wil. Nou, Wouter, jullie willen het ook niet. Ik zou het wel uit mijn hoofd laten om hier de Volkskrant en NRC politieke verslaggeving te verdedigen. Want gelukkig werk ik voor een andere krant. Ik denk dat het op zich niet zo vreemd is dat we, en misschien ook wel goed, dat we een medialandschap hebben dat divers is. En dat je niet in elke krant hetzelfde verhaal leest en ook niet dezelfde invalshoek. Want dan dan kunnen wij de tent wel sluiten als wij als de NRC eruit moeten zien. En ik denk vice versa hetzelfde voor geldt. Het viel mij op dat in de aanloop naar het huidige demissionaire kabinet, ik bijvoorbeeld in de Volkskrant heel vaak de onvermijdelijkheid van de route over links terugzag. Dus dat het linkse kabinet, dat was aanstaande, was weer een grote stap gezet, want die twee hielden elkaar toch vast en dat ging allemaal goed. En als je dan je licht opstak bij partijen als het CDA en mindere mate toen nog de VVD, vooral het CDA was heel erg tegen, toen hoorde je dat gaan ze niet doen. En dan kan me ik wel voorstellen dat de woordvoerders van GroenLinks en PvdA zeggen, ja, dat is goed en die vertellen dat dan ook. Maar als je het niet van het CDA dan ook nog even je licht opsteekt, dan krijg je inderdaad het idee dat het misschien wel heel erg goed de goede kant op gaat met die linkse, met de hoede over links. Is het niet gewoon ongeduld wat we allemaal gaan hebben, of niet? Ik moet je heel eerlijk zeggen, er bekruipt bij mij iets ongelooflijk van ongeduld. Ik denk, de wereld staat in brand. Mm-hmm. En wij gaan het er nog eens een keer over hebben. Ja. En ik heb zelf ooit een keer tijd mogen vrijmaken om kabinetsystemen te onderzoeken bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Dus, en toen viel me eigenlijk op dat het systeem van het kabinet, dat is eigenlijk uiteindelijk louter toeval zoals dat tot stand komt. Omdat op dat moment moet nog een kabinet twee ministers of twee vicepresidenten. Of er zit eigenlijk, hele andere mechanismes onder dan dat je zou denken. En ik ben zelf niet een systeemdenker. Ik geloof gewoon niet in systeem. Ik geloof heeft in Kim goede mensen. Kim Putters u al gebeld? Nee, natuurlijk niet. Maar daarom kan ik er zo lekker over praten. maar ik heb wel zoiets dat ik denk, laten we ophouden met de hele tijd een soort kaartje keer doen met systemen. En zorgen dat we gewoon mensen aan de leiding hebben die wat gaan doen. Dat lijkt mij gewoon heel hard nodig. Want we hebben het nu allemaal wel vastgehaald. Eind deze middag wordt de journalist van het jaar gekozen. Vorig jaar werd het Tim Hofman. Arno, jij ben ik het, wil iemand, neem niet kwalijk. Ik dacht ik. Je wil iemand voordragen die ook jarenlang in het mediaforum zat. Nou, zeker. Ja, nu heeft het een beetje weg al, hè, maar zijn heel veel mensen. Het is ik ben dol op dit soort verkiezingen. Ik denk, ik gok Wouter ook. Wouter vindt het ook fantastisch. Nee, ik vind het verschrikkelijk. Zie je wel. En cynisme brengen. Ik vind het fantastisch. Zoveel mogelijk prijs uitreiken. En het is zeker in onze branche, het is dat natuurlijk niet te doen. Het is lastig te kwantificeren. Maar ik had het met Bart over, redacteur achter de schermen net. En die opperde, kreeg een klein brokje in de keel. Die zegt Mark Chavan, zei hij. En Mark is ons ontvallen, hè, onlangs. Man met een grote staat van dienst. Wordt gemist, zoals het. Ja, dat. Ach, nu zit ik wat clichés uit. Maar ik zou Mark Chavan als een klein postuum eerbetoon aan de geweldige journalist die hij was. Ik vond het ook een fijne vent. Maar aan de geweldige journalist. Dus Mark Chavan is mijn kandidaat voor journalist van het jaar 2023. Wouter, los van het feit of je daarmee eens bent, dit soort prijzen vind jij niks? Nee. Want ik denk ook altijd, zeker ook met journalistiek, maar ook in de rest van de media, aan de mensen die hier achter het glas zitten, die ook elke dag voorover gaan, van naar hun werk gaan en allerlei dingen achter de schermen doen. En wij journalisten die met microfoons voor onze neus allemaal dingen mogen zeggen of een pennetje in de hand mogen nemen. Ja, veel belangrijker. Die zijn dan ineens heel belangrijk. Maar er zijn zoveel mensen die hier achter de schermen, maar ook. Maar de pennetjes mogen ook beloond worden. Op allerlei plekken in Nederland, in verzorgingshuizen, belangrijk werk doen. En journalisten en prijzen, ja, ik ben er niet zo van. Dat is mijn mening. Tegel ook niet. Nee, dat vind ik ook. En dan gaan ze ook allemaal twitteren erover. En zijn zo trots op elkaar. Oh. Heel incestueus allemaal. Het is heel duidelijk. Nou, ik weet niet of je op de longlist staat, maar anders ga ik er altijd nog vanaf. Dank dat je er was, Wouter de Winter, Arno Kantelberg in ons mediaforum. Dank je wel. NPO Radio 1. Het is iets over 10:30. Ik krijg de hoofdpunten van het nieuws, hier is Kirsten Klomp. De Belgische influencer Acid is veroordeeld tot een boete van €800. En hij krijgt ook een voorwaardelijke celstraf en moet €20.000 schadevergoeding betalen. De YouTuber publiceerde een video over de studentenvereniging Reuzegom, waarvan 18 leden vorig jaar werden veroordeeld tot werkstraffen en geldboetes voor de dood van Sanda Dia, die overleed bij een hardhandige ontgroening. In de video noemde Acid namen van Reuzegommers en dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt deze verslaggever van de VRT. Volgens de rechter heeft Acid zich wel degelijk schuldig gemaakt aan belaging door een ex-Reuzegomlid bij naam te noemen in een video. Hij had die video in mei vorig jaar online gezet, enkele dagen na het arrest in de zaak Sanda Dia. En hij wou op die manier zijn verontwaardiging uiten, maar volgens de rechter heeft die video aangezet tot belaging en daarom wordt Acid nu veroordeeld. Acid zegt dat hij geschrokken is van de straf en hij vindt nog steeds dat hij in zijn recht staat met het publiceren van de namen. Voetballer Dani Alves is in Spanje veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor een aanranding in een nachtclub. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van €150.000. De Braziliaan van 40 werd begin dit jaar opgepakt in Barcelona, omdat hij ruim een jaar geleden een vrouw zou hebben lastiggevallen op het toilet van de nachtclub. Hij zou haar zonder toestemming hebben betast onder haar ondergoed. Alves houdt vol dat alles met toestemming van de vrouw gebeurde. De Blokker staat te koop. De huidige eigenaren zoeken geld om de winkel erbovenop te helpen. En verkoop van de keten is een van de opties. De familie Blokker verkocht het concern na 122 jaar aan de huidige eigenaar, de Mirage Retail Groep. Maar eerdere winkels die ze verkochten hebben het niet gered, zegt economieredacteur Nick Wouters. Ze hebben bijvoorbeeld Big Bazaar verkocht. Daarvan weten we, die zijn failliet gegaan. BCC hebben ze verkocht. Failliet, inderdaad. Blokker in België heeft het ook niet gered. Dus laten we heel voorzichtig zeggen dat ze niet heel goed cv hebben wat het verkopen van winkelketens betreft. De 400 winkels van Blokker staan er slecht voor, mede door concurrentie van koopjeswinkels als de Action. Drie Palestijnen hebben op de westelijke Jordaan-oever het vuur geopend op mensen die stonden te wachten in een file. Dat was bij een controlepost in de buurt van Jeruzalem. Er viel zeker 1 dode, 5 mensen raakten gewond. 2 schutters werden gedood, de derde zou zijn gearresteerd. Tot 11:30, Herman van der Zand. Algoritmes die onze tijdlijnen overnemen. Commerciële belangen die het ruimschoots winnen van onze privacy en ons welzijn. Het zijn maar een paar van de donkere schaduwzijden van sociale media. Verslaggever Anne van der Veen begon een zoektocht naar die vraag. Hoe krijgen we de grip op? En zou het niet beter zijn om het een publieke voorziening te maken? Op deze Europese dag van het slachtoffer zien we een stijging van het aantal lotgenotencontacten. Spraakmaker Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland legt zo uit waarom dat zo'n positieve ontwikkeling is. Henk Struik, goedemorgen. Zelf slachtoffer van beleggingsfraude. U heeft veel gehad aan contact met lotgenoten. Hoe gaat het met u? Ja, prima nu. Ja? Ja. Dat heeft geholpen, dit contact met mensen die hetzelfde ongeveer hebben meegemaakt? Ja, absoluut. Goed. Eerst een vraag waarvoor Rosa Jansen onze verslaggever op pad heeft gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En voor die vraag van u, mevrouw Jansen, is weer verslaggever Thomas Schuurman neergestreken in misschien niet de inspirerendste omgeving die er is. Een glazen kantoorgebouw in Den Haag, Thomas. Ja, nee, het zijn niet de panden waar over het algemeen het meeste gebeurt. Gevoelsmatig, hoor. Aan de andere kant, als ik hier zo naar buiten kijk en ik sta in het centrum van Den Haag, dan zie ik daar het Malieveld. Ik zit op de 14e etage. Ik zie ook dat beroemde stukje A12, hè, dat regelmatig bezet was een tijdje geleden. Maar het is een groot kantoorpand met verschillende organisaties dicht bij het politieke hart. En ik moet zeggen, het is redelijk rustig vandaag. Maar meestal is een donderdag, wat we vandaag nog hebben, een drukke dag op de meeste kantoren. En dat is iets waar u, Rosa Jansen, niet alles van begrijpt. U zit er een beetje mee. Wat wil u weten? Ja, ik verbaas me erover dat wij na corona toch wat meer ook zijn thuis gaan werken. En dat ik dan vervolgens toch hele grote groepen mensen op de dinsdag en de donderdag zich zie verdringen op parkeerplaatsen en kamertjes en concentratieplekken en noem maar op. Terwijl de andere 3 dagen van de week er een walhalla aan ruimte is. Dus ik vraag me af waarom ze dat doen. Ja, hoe kan dat nou toch, hè? Aan de andere kant, vandaag was het voor donderdag toch weer een beetje bijzonder. Want ja, het is voorjaarsvakantie, hè? De meeste mensen, of een groot deel van ons land, staat op de latten. Of nou, ze hadden het graag willen, want ik geloof dat niet overal evenveel sneeuw ligt dit jaar. Maar normaal gesproken is het dus hartstikke druk op dinsdag en donderdagen. En daar ga ik over praten met Anne Megens. Zij is van werkgeversvereniging AWVN. In het hart dus van Den Haag staan we hier op een donderdag. En u ook. Waarom bent u eigenlijk en niet gewoon thuis? Dat kan toch? Ja, ik heb vergaderingen op donderdag van 9 tot 5. Dus, ja. Die hoor ik vaker. Dat zijn de dagen waarop vergaderd wordt. Ja, en dan concentreren al die vergaderingen zich ook. Dus dan heb je ook geen moment meer dat je nog even rustig achter je computer kan zitten. Ja. Is dat een hardnekkig fenomeen? We vergaderen op dinsdagen en donderdagen? Ja, je ziet wel dat het zich concentreert op die 2 dagen. En dat heeft natuurlijk een zelfversterkend effect. Als eenmaal een paar collega's op die dagen op kantoor zijn, dan kun jij niet achterblijven. Ja, zoals gezegd, het valt ook hier wel mee voor een donderdagochtend. Toch zijn er uiteraard mensen op kantoor. Hè? We staan bij het koffiezetautomaat. Goedemorgen, meneer. Lekker bakje leut. Even kijken, wat geeft het? Ja, koffie met melk en suiker. U bent er ook vandaag, hè? Ja. Is dat ook vanwege de vergadering? Zeker, dat is omdat ik een vergadering heb met Anne, inderdaad, Jena, mijn collega, op donderdag inderdaad. Ja, en normaal ben ik ook op dinsdag. Dat is onze kantoordag, mijn kantoordag. En is dat niet raar dat het altijd op juist die 2 dagen moet gebeuren? Nou ja, het valt me wel op, ook in de trein bijvoorbeeld, dat het inderdaad op dinsdag en donderdag altijd wel het drukst is. Maar dat is, is ook een beetje een feeling als je inderdaad belangrijke meetings hebt op die 2 dagen. Ja, je komt toch? Ja. Ga ik even naar een collega achter u. Ja, en u zei net al tegen mij, ik werk ook vaak op dinsdag en donderdag, want de kinderen. Jazeker, en natuurlijk ook omdat de meeste mensen gewoon kunnen afspreken op de dinsdag en de donderdag. Dat komt onder andere door mensen zoals ik, die dan een part-time dag hebben op de woensdag. Is hier trouwens dan knokken voor een concentratieplek bijvoorbeeld, of voor een parkeerplaats? En daarvoor pak je dan bijvoorbeeld weer de vrijdag, om op de vrijdag lekker thuis te werken. Ja, dan willen de meeste mensen ook niet vergaderen en dan kan je lekker doorwerken. Ja. Toch, hè, ik ga even terug naar Anne Megens. Dat leidzaam, hè, zit er ook een soort van acceptatie bij ons in? Het is nou eenmaal druk op dinsdag en donderdag. Ja, ik denk het wel. Ook omdat de voordelen nog steeds opwegen tegen de nadelen. Ja, is de voordeel lang in de file staan en zo? Nee, dat is misschien geen voordeel. Maar de autonomie die veel mensen hebben gekregen, hè, ook in coronatijd, om hun tijden flexibel in te richten, de plek van werk flexibel in te richten, ja, die willen we natuurlijk niet zomaar opgeven. En werkgevers vinden het ook lastig om tegen werknemers te zeggen, ja, dat heb je nu verworven, dat recht, dat gaan we nu toch eens even aanpakken. Ja. De voordelen daarvan zijn nog steeds wel heel erg groot. Ja. Aan de andere kant, het wordt drukker en drukker. Steeds meer mensen op de weg, ook op kantoor en dergelijke. Merkt u ook bij de werkgevers, hè, u als werkgeversvereniging, dat er een bepaalde tax aan zit te komen, een bepaalde max bedoel ik? Nou, je merkt wel dat de nadelen beginnen wel steeds zichtbaarder te worden. En dat is niet alleen die tijd die je in de file staat, of de drukke treinen, of dat je een vergadering niet om 9:00 's ochtends kan beginnen, want niet iedereen is er op tijd. Dat is niet alleen dat punt, maar ook dat bijvoorbeeld voor jonge mensen die net in een organisatie binnenkomen, die hebben veel meer moeite om in die organisatie ingewerkt te worden, om de paden te kennen. Want je zit toch wel heel erg veel alleen achter die computer thuis. Ja, dat sociale aspect, je collega's leren kennen. Precies, ja. En eisen die dat ook? Van ja, ik moet naar kantoor vanwege dat perspectief? Of zeggen die ook van ja, hallo, ik ben jong, wil ook thuiswerken? Ja, dus dubbel. Hè. Ik kan geen sollicitatiegesprek hier meer voeren zonder dat de vraag komt, kan ik hybride werken? En dat is eigenlijk niet eens een vraag, dat is gewoon een eis. Maar aan de andere kant, zeker jonge mensen geven wel aan van ja, waar is die vrijdagmiddagborrel of tegenwoordig donderdagmiddagborrel, zodat ik ook even informeel met mijn collega's en mijn baas kan bijpraten. Ja. Komt het wat dat betreft meer van werknemers dan van werkgevers? Ik denk van allebei, want ook werkgevers zien wel van ja, als je een keer iets wil organiseren op een andere dag dan die al druk bezette dinsdag of donderdag, ja, dan loop je tegen problemen op, dan loop je tegen muren op. Dus ook voor werkgevers is dit gesprek langzaam wel aan het starten. Kunnen we er toch mensen verleiden om misschien wel eens een keer op woensdag op die kantoorplek te zitten? Het gaat langzaam dus, mevrouw Jansen. Misschien dat er toch een punt komt dat we denken, ja, dit moet toch echt anders. Maar we hoorden het net ook al, die jongeren zijn belangrijk. Ook bij u begrijp ik, hè? Want bij u bestaat er zoiets als de Air Friday. Klopt. Ja, er is een groep die heeft zich gelukkig, wat is dat precies? Die heeft zich gelukkig aan de dwang van de groep ontrokken. En die hebben gezegd, het is zo druk op die dinsdag en die donderdag. Dus we gaan juist op bijvoorbeeld de vrijdag werken. Dan hebben ze wel geïntroduceerd de Air Friday. Dus dat wordt dan gecombineerd dat ze aan het eind van de dag iets in de airfryer stoppen, wat ze dan zelf gemaakt meebrengen. En dat stimuleert grote groepen met jonge mensen. Dus kennelijk zijn er nog meer dagen aantrekkelijk te maken. Ja, dan zouden we dus met z'n allen de vrijdag moeten gebruiken om gewoon snacks in de frituur te gooien. Ik zag u ook heel veel schudden toen u al die argumenten voorbij hoorde komen. Waarom het dinsdag en donderdag allemaal moet. Ja, ik zat te luisteren. Toen dacht ik, ja, het kan ook vrijdag en woensdag. En het kan ook maandag en vrijdag. Ja. Maar op een of andere manier zit er een soort ongelooflijke gewoontedrang in. Ja. Dat zeggen psychologen ook. Dat je dat dan gewoon in je hoofd hebt zitten. En dat die agenda dan ook niet verschoven kan worden. En dat er eigenlijk geen logica zit eigenlijk in het geheel. Je kunt het heel makkelijk veranderen. Ja. En Air Wednesday, dat klinkt ook helemaal niet. Hoor. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is de Europese dag van het slachtoffer. En op deze dag wordt duidelijk dat Slachtofferhulp Nederland vorig jaar fors meer aanmeldingen kreeg. Opvallend de stijging van het aantal lotgenotencontacten. Onmisbaar onderdeel in de verwerking voor veel slachtoffers, weet ook onze gast Henk Struik, zelf slachtoffer van beleggingsfraude. Rosie Jans, hoorde u net al voorzitter van Slachtofferhulp Nederland, spraakmaker van vandaag. Lotgenotencontacten, wat is dat precies? Dat zijn bijeenkomsten tussen mensen die vaak hetzelfde hebben meegemaakt. En soms zijn er ook gemengde groepen, dus dan zijn ze allemaal slachtoffer van een delict. Het hangt er een beetje vanaf hoe mensen, waar ze de voorkeur aan geven. Maar dus mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ja, maar is dat altijd hetzelfde delict ook? Een aantal mensen, maar daar kan Henk misschien straks iets over zeggen, die stellen dat wel heel erg op prijs, omdat die ervaring dan heel erg gedeeld kan worden. Maar soms hebben we ook wel een groep dat mensen zeggen, ja, maar eigenlijk het verdriet en de schuld en de schaamte lijken wel heel erg op elkaar. Dus bij sommige delicten kun je ook wel een gemengde groep samenstellen. Dus ze zijn er allebei. Dus we luisteren gewoon heel erg goed naar de deelnemers. Het aantal van die lotgenotencontacten en de belangstelling daarvoor is gestegen. Hoe groot is dat aantal geworden? Op het ogenblik organiseren we geloof ik een paar honderd lotgenotengroepen per jaar. En het neemt ook nog heel erg toe, omdat je toch, dat blijkt intussen ook, er is wel het nodige wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, dat het eigenlijk de beste vorm is van elkaar bijstaan. Dat je dus eigenlijk spreekt met andere mensen die hetzelfde hebben ondergaan en dan wel met iemand die dat faciliteert, maar dat je uiteindelijk heel goed in staat bent om dat met elkaar te delen, om te denken, hey, die heeft precies datzelfde gevoel daaraan overgehouden. Hey, wat een goed idee, daar heb ik nooit over nagedacht. Dat helpt mensen in een aantal sessies enorm snel vooruit en het voelt heel veilig. En waarom is er een stijging, denkt u? Nou ja, wij dragen het ook uit. Op een gegeven moment heb je een aantal lotgenotengroepen, maar we hebben ook gezegd we dragen het uit. We hebben ook gemerkt dat er in toenemende mate groepen zijn die online samenkomen. Dus als een andere vorm van samenkomen. Maar die zeggen, ik wil dat wel doen, maar misschien nog niet helemaal live. Misschien dat op een later moment. En doordat we dus zien dat het heel positief uitpakt, dragen we het ook verder uit. En ja, we hebben ook steeds meer mensen in ons midden, zoals Henk die hier zit, die ook echt ambassadeur zijn, die dus hun eigen ervaring weer uitdragen. En dat helpt ook enorm goed. En ik vind het fijn dat ik het vandaag hier mag vertellen, want ik wil het niemand onthouden, omdat het zo ontzettend goed uitpakt. Ja, meneer Strijk, voor u lotgenotencontact is heel belangrijk geweest. Eerst maar eens, wat heeft u meegemaakt? Wat is u overkomen? Nou, wat er gebeurd is, is dat ik in mei 2021 benaderd werd door Facebook Messenger, door een Chinese dame, Wendy Yu. Ik kan de naam wel noemen, want in feite is zij ook slachtoffer, bleek later. Er is identiteitsfraude gepleegd. Want als je ging nakijken, en wie ben jij dan wel? Het blijkt een Chinese zakenvrouw te zijn, erg succesvol. Ze zit in de mode. Ze zit eigenlijk in van alles. Wat er gebeurde is dat er in een week tijd via chats een vriendschappelijke band kwam. Ze was aardig geïnteresseerd in mijn gezinsleven. En ik wilde ook eigenlijk wel eens meer weten over de Chinese cultuur. Op een gegeven ogenblik stuurde ze ook foto's van haar en haar vader die ik ging checken op internet. En daar waren ze niet te vinden. Dus ik had zoiets van, oké, dat zit goed. Ze zijn echt? Het zijn authentieke foto's, dacht u? Het waren authentieke, ja precies. Want u bent wel gaan controleren dus even. Met wie heb ik hier te maken? Ja, de achterliggende gedachte was, ik ben IT'er. Ik waarschuw mensen altijd voor dit soort praktijken. Mij vangen ze niet. In deze ben ik dus met open ogen ingetuind. Dat is niet zo vreemd, want je hebt te maken met professionals. Dit zijn mensen die doen dit de hele dag door. En dan niet alleen bij mij, maar ook bij anderen. Wat is er uiteindelijk gebeurd? Er is uiteindelijk gebeurd dat ze me op een gegeven ogenblik wilde helpen wat meer geld te genereren. Dat zouden we dan doen via treden. Dat was voor mij een compleet nieuwe wereld. Nou, ik werd eigenlijk een beetje bij het handje genomen. Ze heeft door middel van screenshots laten zien hoe je een account kon aanmaken. En ook een account aanmaken bij een bank die achteraf helemaal niet bestaat. Toen zijn we gaan handelen, met name in goud. En uiteindelijk kostte me dat, want het begon klein en het werd steeds meer. Uiteindelijk werd er langzaam ingezogen eigenlijk. Ja, precies. En wat ze eerst doen is dus een vertrouwen scheppen. En op het moment dat er is, beginnen ze klein en dan heel snel beginnen de bedragen op te lopen. En uiteindelijk ben ik €50.500 kwijtgeraakt. Goh. Dat is ongelooflijk veel geld. Financiële schade, maar het gaat over het slachtofferschap vandaag. Wat zijn de emoties die dan loskomen? Ja, kijk, op het moment dat haar account op zwart ging en ik dus eigenlijk pas op dat moment besefte van, hey, dit klopt helemaal niet, ja, dan val je in een heel diep gat. En dan krijg je, als je dat uiteindelijk beseft van dat geld is waarschijnlijk weg. Je slaapt slecht, je krijgt ook al, ben je een grote vent, je krijgt huilbuien, je bent je vertrouwt helemaal niks meer op internet. En dat hakt er aardig op in. En ook in het dagelijks leven misschien niet. Ja, precies, ook dat wel. Ja. De emoties van meneer Strijk zijn denk ik herkenbaar voor u, mevrouw Janssen. Ja, absoluut. Ik bedoel, ik denk dat de buitenwereld je toch een beetje bekijkt van hoe kun je dat nou doen. Hè? En had je dat niet kunnen weten, zeker als IT'er, terwijl iemand anders je natuurlijk gewoon inzuigt. Hè? Dan hebben we tegenwoordig een mooi woord voor social engineering. Maar zij spelen heel erg in bijna gedrag psychologisch op hoe mensen reageren. En zo word je erin gezogen. Ja. En vervolgens kun je eigenlijk bijna niet uitleggen van... dat je erin gezogen bent en sta je zelf heel erg met heel veel schuld en schaamte. Hè. Dat is wat we heel veel terug horen. Ja. Ja. Uiteindelijk komt u in contact met mensen die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt. Klopt. Hoe kwam u erachter dat bestond? Op een zeker moment dan besef je van oké, dit is foute boel. En dan ga je het rieltje af. Het eerste wat je inderdaad doet is aangifte doen bij de politie. Dat moest, want het was toen de tijd coronatijd. Dus het ging allemaal telefonisch. Ik moest wel even naar het politiebureau om te tekenen. En ik kan me nog goed herinneren, de agenten achter de balie die zag dat zo. En die zei, god, het is wel een hoog bedrag, hè? Ja. Ja, dat wist ik ook. Schrijf het er maar in, ja. Ja, precies. Maar goed, de politie die vertelt dan wel van... neem eens, als je daar aan toe bent, contact op met slachtofferhulp. Mijn eerste reactie was toen al van... joh, slachtofferhulp, maar ik ben toch geen slachtoffer? Je negeert gewoon op dat moment wat er aan de hand is. De andere partijen die ik op een gegeven moment benaderd heb, is de fraude helpdesk. Nou, die hebben het als feit aangenomen. Hetzelfde met autoriteit financiële markten. Want ja, ze kunnen niks. Dat bleek ook bij de politie. De dag na de aangifte kreeg ik netjes een mailtje van joh, we hebben geen namen. Het is via het buitenland gebeurd, dus we kunnen niks. Nee. En hoe lang heeft het dan geduurd voor u de stap heeft genomen om contact te zoeken? Nou, op een zeker moment had ik echt zoiets van, nou, oké, dan gaan we eens eventjes... Ik was er wel aan toe om hulp te krijgen, op wat voor manier dan ook. Nou, dan kom je terecht op de site van slachtofferhulp. Je ziet inderdaad op een gegeven moment de communities. Daar hebben ze allemaal groepen. Een van die groepen was fraude. Nou, daar heb ik me aangemeld en ik realiseerde me wel, omdat het vreet gewoon aan je. Ik realiseerde me wel, ik moest het verhaal kwijt. Nou, ja. Wat je daar dan kan doen in ieder geval, is dat je anoniem je verhaal kwijt kan. En dan komen de reacties van andere lotgenoten. Nu ik wat langer bij slachtofferhulp... En wat deed dat met u toen u voor het eerst hoorde van iemand anders? Ik heb iets soortgelijks meegemaakt, of misschien in een andere vorm, of natuurlijk in een ander land... Nou, het vreemde is, en dat lees ik ook in meerdere verhalen... je hebt het idee, je bent de enige. En pas op het moment dat je verhalen krijgt van mensen die hetzelfde is overkomen... dan denk je van, ja, maar dit is dus een veel groter probleem... en ik ben blij met alle input die je krijgt. Uiteindelijk ben je wel bang om naar buiten te treden... omdat je bang bent voor oordelen en veroordelen, inderdaad. Je gaat op een gegeven moment voor de eerste keer je verhaal doen. Ja, natuurlijk. Precies. Nou ja, goed, dat doe je dan in eerste instantie op papier, anoniem. Mm-hmm. Uiteindelijk heb ik de stap genomen om op visite te gaan bij mijn zoon... die nog helemaal van niks wist. En daar heb ik het verteld. En wat gebeurde er toen? De eerste reactie, hij kijkt me aan en zegt... pap, als het bij jou is gelukt, moeten ze wel heel erg slim zijn geweest. Meteen gevolgd door, daar gaat mijn erfenis. Ja. En eigenlijk, dat brak het ijs. En toen had ik zoiets van, oké, het is goed. En toen ben ik het andere mensen ook gaan vertellen. En iedereen die ik het verteld heb, offline of online... ik heb geen één keer de reactie gehad... goh, hoe heb je zo stom kunnen wezen? Ja. En ik denk dat mijn geluk is geweest. Want als mensen wel op die manier gaan reageren... dan schoppen ze je weer die grote put in. Mevrouw Jansen, de zoon zegt, daar gaat mijn erfenis. Misschien met een knipoog of misschien met een glimlach. Ik weet niet, is humor ook belangrijk tussen die lotgenoten? Ja, zeker. Zeker. En ik denk dat eigenlijk lotgenoten dat eigenlijk alleen met elkaar kunnen doen. Omdat daar wordt het ook geaccepteerd. Weet je wel? Dan kun je ze een foute grap maken of zo'n opmerking maken. Die verstaan elkaar gewoon heel erg goed. En wij kunnen gewoon veel meer algemene kennis en ervaring inbrengen als dat nodig is. Ja, u kunt... Mensen die ongeveer dezelfde ervaringen hebben bij elkaar zitten, die kunnen ervaringen met elkaar delen. Is daar nog iets, een wetenschappelijke conclusie aan te verbinden? Want jullie hebben iemand die volgt die groepen. Zeker, zeker. Nou ja, elke groep heeft altijd twee begeleiders. En ook de online groepen worden gevolgd. Maar er is ook iemand op gepromoveerd. En je ziet steeds meer toenemend dat er ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. En daar blijkt ook gewoon uit dat die veiligheid die in de groepen zit, het elkaar begrijpen. Het is ook een beetje, tegenwoordig is het weer een heel nieuw modern woord, nabuurschap. Hè? Maar het is toch, de een helpt de ander. Hè? Er is iets aangedaan en iemand anders die gaat daar weer bij helpen. Die ervaringen, dat praten over schuld en schaamte. Dus er komen heel veel dingen samen dat je eigenlijk zelf wel moet faciliteren als organisatie, maar dat de mensen zelf ook al een heleboel zelf kunnen delen. Dus, en maakt het dan uit of het echt fysiek bij elkaar zitten is? Dus misschien die emoties wat beter vangen dan online? Nee. Uit, we zijn ook bezig met verder onderzoek te doen online, maar het schijnt soms echt hetzelfde effect te hebben. Dus het dat is een beetje hoe je zelf natuurlijk wat je fijn en wat je prettig vindt om met elkaar te komen. We weten bijvoorbeeld van mensen die zedenslachtoffer zijn, dat die vaak in het begin via een community contact willen hebben, dan hoeven ze hun naam nog niet te noemen. Dus die zijn eigenlijk nog een beetje aan het aftasten of ze dat contact wel aangaan. En op het moment dat die veiligheid komt, durven ze ook die volgende stap te nemen. Net als jij net vertelt. Dus gewoon een heel groot goed. Ja. Ik kan me voorstellen, de zoon van minister Struik reageert zoals hij heeft gereageerd. Maar er zijn natuurlijk ook mensen om het slachtoffer heen, om het directe slachtoffer heen, ja, die misschien ook wel behoefte hebben aan ook weer praten met andere mensen die dit ook eens overkomen. Nou ja, we hebben de afgelopen jaren hebben we daar naar gekeken. Met name de naasten van zedenslachtoffers. Daar zijn ook experimenten, dat klinkt een beetje raar, maar daar hebben we een pilot mee gedaan. Omdat je daar ook merkte dat de slachtoffers zelf zeiden, ik ben slachtoffer geworden. Ik ben intussen eigenlijk wel weer hersteld. Maar mijn broers en mijn ouders, die kunnen eigenlijk helemaal niet over dit onderwerp praten. Van die denken de hele tijd dat het aan hen ligt en noem maar op. Dus die groep proberen we ook wel te benaderen als daar behoefte aan is. En dat werkt ook heel erg goed. Ja, maar maakt het dan ook uit hoe lang iets geleden is? Het gaat erom dat je, denk ik, zelf goed het onderwerp kunt vastpakken en de emotie zodanig is dat je er met anderen over kunt praten. Om een voorbeeld te noemen, er zijn groepen die eigenlijk vrij kort, binnen een jaar ongeveer, bij elkaar komen. Maar we hebben ook groepen die, bijvoorbeeld mensen die vroeger slachtoffer zijn geweest van een jeugdinstelling en die 20 jaar later eigenlijk pas bij ons komen. En dan werkt het vaak ook nog zo dat ze eerst in een lotgenotengroep zitten en eigenlijk daarna pas de moed hebben om aangifte te doen bij de politie. Dus eigenlijk op een veel later tijdstip. Ja. Meneer Struik, u bent nu ambassadeur. Wat betekent dat? Ambassadeur betekent, toen ik mijn verhaal had gedaan en me wat meer ging verdiepen in slachtofferhulp, kwam ik er inderdaad achter dat je als vrijwilliger ook de status kan krijgen van ambassadeur. Daar heb ik me voor aangemeld. Dan ga je heel even door de ballotagecommissie. Ja. En eigenlijk vanaf dat moment heb je inderdaad de status ambassadeur. En dat betekent dat je dus in de gelegenheid gesteld wordt om inderdaad lotgenoten die hun verhaal online doen, in ieder geval kan bijstaan. En mijn drijf is eigenlijk, ook al zou ik maar één persoon kunnen helpen om uit die put te komen, dan heb ik het al gehad. Ja, en wat merkt u, wat kunt u voor ze betekenen? Heeft u echt het gevoel dat u iets kunt bewerkstelligen? Als ik nog even terugga naar de mensen die ik het persoonlijk heb verteld, wat mij op een gegeven moment opviel, is dat op het moment dat je je verhaal doet bij andere mensen, dus vertelt dat je bent opgelicht, dat die mensen op dat moment dat aanpakken om te vertellen, ja, ik heb het nog niemand verteld, maar mij is het ook overkomen. En ja, en dan kan je verder praten. Ja. Online is het meer inderdaad het aangeven van, kijk, de verwerking zelf, dat moet uit jezelf komen. Maar het feit om te horen dat je niet alleen bent en dat je eigenlijk min of meer tips krijgt van, joh, dit kan je aanpakken om eruit te komen. Want inderdaad, wat mevrouw ook al zegt, wat mij opvalt is dat er een heleboel mensen die dit is overkomen niet eens aangifte te doen. Dus daar hameren we ook elke keer op. Ook al zal het misschien niks uitmaken, maar doe wel aangifte. Er moet dossiervorming komen. Goed zo. Minister Struik, dank voor uw verhaal. En mevrouw Jansen, dank voor u. U blijft nog even zitten het komende half uur. Want aan het eind van het programma doen we ook nog even de Nationale Nieuwsquiz. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Als ik zeg van, oh ja, ik woon op dat AZC, dan gaan de radertjes rond in iedereen's hoofd. In Utrecht bevindt zich een asielzoekerscentrum waar asielzoekers samenwonen met Nederlandse jongeren. Je moet niet soort van wachten, alleen in en al kumbaya en we gaan lekker feestjes vieren. Dus dat is wel gewoon even een reality check voor jezelf. Hoe ziet het eruit en werkt het? Vroeg Misha Kolen zich af. Dit is niet zomaar een huisvestingproject. Het is een commitment. Deze week in Docs, hun opvang, mijn huis. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbaren is van een ontroerende schoonheid, een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel, tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. And the winner is... onze Jumbo filterkoffie. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met de Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze koffie deze week extra winnend in prijs. Want je krijgt nu 50% korting op Jumbo filterkoffie. En dat voor die prijs. Jumbo. Een verwoestende overstroming verraste in 2021 duizenden huishoudens in Limburg. Op een gegeven moment stond het water tot hier. Doet de overheid nu genoeg om wateroverlast te voorkomen? We zijn daar 3 jaar verder. Wat is er gebeurd? Ja, veel te weinig. Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO NCRV op NPO 2. NPO Radio 1, 11 uur. Herman van der Zandt. Gestuurd door commercie en algoritmes die met ons aan de haal gaan. De sociale media, dat die zo hun minder fraaie kanten hebben, daar is iedereen het wel over eens. De vraag is, wat kunnen we eraan doen? Zometeen een interessante suggestie. Eerst, de Spaanse rechtbank heeft de uitspraak gedaan tegen Dani Alves. Daarover meer het NOS-journaal. Hier is Kirsten Klomp. De Braziliaanse voetballer Dani Alves is in Spanje veroordeeld tot 4,5 jaar cel. De oudspeler van Barcelona heeft ruim een jaar geleden in een nachtclub een vrouw verkracht. Correspondent Edwin Winkels, wat zegt de rechter? Wat had hij precies gedaan? Schuldig bevonden aan verkrachting van die jonge vrouw. Daar is in Spanje staat een minimumstraf van 4 jaar cel op. Hij heeft 4,5 jaar gekregen. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist. En de advocaat van het slachtoffer zelfs 12 jaar. Maar de rechter bepaalt dat de straf ietsje lager uitvalt, omdat hij al... officieel heet dat reparatie van de schade heeft betaald. Zo heet dat in juridische termen. Heeft 150.000 euro voorschot aan het smartengeld overgemaakt. En daarom is de straf niet hoger dan die 4,5 jaar. En niet zo hoog als dat het OM graag had gewild. Ja, en wat zijn de details over die verkrachting? Heeft de rechter daar wat over gezegd? Nee, dit is puur de uitspraak. Het is 2 weken geleden is de rechtszaak geweest. En toen zijn al die details naar boven gekomen. Het was vooral de versie van de 23-jarige vrouw uit Barcelona en van de hele wereldberoemde voetballer. Maar de bewijzen, de indirecte bewijzen, directe bewijzen stapelden zich toch wel op. Hij had zelf zijn verklaring verschillende malen gewijzigd. De vrouw heeft vanaf het begin, de eerste nacht, kwam ze al huilend van het toilet waar ze door hem verkracht was. Hij nam haar mee naar een ruimte. Binnen de VIP-ruimte. En daar heeft hij haar een kwartier lang verkracht. Daar zijn geen beelden van, maar er zijn wel beelden van hoe lang zij binnen was, et cetera. Nou, zij direct is dat gemeld in tranen en is het onderzoek begonnen. En ja, dat soort en haar verhaal en DNA-bewijzen, sperma van de speler op het lichaam van de jonge vrouw, enkele verwondingen die ze had en zijn... toch wat warrige verklaringen hebben tot de veroordeling geleid. Ja, genoeg bewijs dus, zoals je opsomt. Maar wat de Alves zelf blijft ontkennen? Ja, zijn verhaal begon van... ik ken die hele vrouw niet, nooit gezien. Tot inderdaad, we hebben elkaar gezien. En zijn vijfde en laatste versie in de rechtbank 2 weken geleden was... er was wel seks geweest, maar dat was met haar toestemming geweest, zei hij. En bovendien... Ja, je valt... Sorry. Nee, je viel even weg, maar je kunt weer verder, okay. Ja. Ja, nee, en hij had heel veel gedronken, zei hij. Dat waren zijn excuses. Maar de rechter heeft gewoon bewezen geacht dat er verkrachting was. En dat is belangrijk voor de nieuwe wet in Spanje die sinds... Ja. Als het ja is, dus dat er geen seks mag plaatsvinden. Het... Ik ga je even onderbreken. We gaan het gesprek wel afronden, Edwin Winkels. De verbinding is daarvoor te slecht, maar duidelijk dus dat Dani Alves, de Braziliaanse voetballer in Spanje, veroordeeld is tot 4,5 jaar cel voor verkrachting. Edwin Winkels, dank je wel. De Belgische influencer Acid is veroordeeld tot een boete van €800. En hij krijgt ook een voorwaardelijke celstraf en moet €20.000 schadevergoeding betalen. Acid, de echte naam Nathan van der Gunst, had namen gepubliceerd van studenten van de vereniging Reuzegom. 18 leden van die elitevereniging werden vorig jaar veroordeeld voor de dood van Sanda Dia, die overleed na een hardhandige ontgroening. De studenten kregen werkstraffen en boetes. Veel Belgen vonden dat niet genoeg. Acid zette een video met namen van Reuzegommers op internet. Volgens de rechter was dat laster en eerroof. Oud-minister Kuipers gaat op 1 mei aan de slag bij een technische universiteit in Singapore. Hij wordt daar vicevoorzitter van de onderzoeksafdeling. Volgens de universiteit heeft hij als voormalig minister en ziekenhuisdirecteur veel ervaring met het bouwen van teams en het veranderen van organisaties. Kuipers stapte begin dit jaar op. Hij wilde toen nog niet zeggen wat voor nieuwe baan hij had. Het personeel van de Avico-fabrieken in Lom en in Steenderen hebben tot en met zaterdag het werk neergelegd. Ze willen een loonsverhoging van minimaal 5,3%, maar Avico wil niet verder gaan dan 4,5%. Vakbond FNV eist ook dat de lonen meestijgen met de inflatie. In Australië is een oud-bisschop aangeklaagd voor 19 seksuele misdrijven tegen kinderen. Het misbruik zou zich hebben afgespeeld tussen 2008 en 2014 in 3 plaatsen in West-Australië. De oud-bisschop is op borgtocht vrij. Hij zegt dat hij onschuldig is. Videokaartenfabrikant Nvidia profiteert van de enorme vraag naar kunstmatige intelligentie. Uit de jaarcijfers blijkt dat het Amerikaanse bedrijf vorig jaar een winst boekte van ruim €27 miljard. Dat bedrag was vorig jaar nog de omzet. De vraag naar videokaarten steeg afgelopen jaar door de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Daarvoor is rekenkracht van videokaarten nodig. En dat merkt Nvidia, zegt economieredacteur Nick Wouters. De orderboeken zitten enorm vol. En het zijn ook echt de grote namen zoals Meta, Microsoft, die allemaal klant zijn, Amazon. Die willen allemaal die videokaarten hebben. Hebben ook al gezegd, we gaan heel veel investeren in AI. Dat geld komt allemaal bij Nvidia terecht. Voor een groot deel dan, tenminste. En ook de beurskoers van Nvidia is enorm gestegen. Een aandeel kostte eerst nog $40. En nu is dat $700. Het weer, eerst nog droog. Vanmiddag vanuit het zuiden weer buien. En dan neemt ook de wind flink toe. Vanavond komen er zware windstoten voor, tot 100 km/u. Dat wordt 11 tot 13 graden. Morgen soms zon, maar ook wat buien en dan een graad of 9. Ster. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. De Beatles, Boudewijn de Groot, de Kings en nog zoveel meer. Met NPO Radio 5 herbeleef je nu de muziek uit de jaren 60. Je dag klinkt nog beter met de beste evergreens. Luister deze week naar de Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. De Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Luister je digitaal via onze app, DAB Plus of op nporadio5.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hoi! Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn en Mozart's Pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. Met aan tafel nog onze spraakmaker van vandaag, Roze Jansen, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland, met haar. En met Henk Struik, slachtoffer van beleggingsfraude, spraken we net over het belang van gesprekken tussen lotgenoten. Spelen dit half uur natuurlijk ook de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is: op welke manier betalen jongeren opvallend vaak volgens de Nederlandse Bank? I would find a way. Ach, wie is dat? Tegen 11:30 het antwoord. Nu iets anders, namelijk aandacht voor de donkere kant van sociale media. Steeds vaker horen we hoe algoritmes onze tijdlijnen overnemen, hoe commerciële belangen boven onze privacy en boven ons welzijn gaan. Ja, zo gaan we zoeken of hier nog iets aan te doen is. Gaan we dat uitzoeken eerst. Roze Jansen hoorde net ook al bij het verhaal van Henk wat voor rol sociale media spelen bij zijn oplichtingszaak. Het verhaal dat niet op zichzelf staat. Als u het moet wegen, de sociale media, is dat een vloek of een zegen? Nou ja, het is ook een zegen. Het is gewoon, het hoort bij de ontwikkelingen van deze tijd. Maar het vergt gewoon wel dat je de hele samenleving er op een goede manier in meeneemt. Van zowel de mogelijkheden, maar ook de gevaren. Hoe maakt uw organisatie Slachtofferhulp Nederland er gebruik van? Op allerlei manieren. We hebben met name een heel jeugdplatform wat we heel recent in beweging gekregen hebben. En daar kijken we samen met jongeren die op een hele andere manier communiceren, hoe we social media kunnen inzetten, TikTok. Nou, alles wat er is, dat proberen we wel zeker te gebruiken. Tegelijkertijd zijn we er ook continu bewust van wat daar gebeurt. Hè. Dus zorgen dat de privacy gerespecteerd worden. Mensen ervoor waarschuwen wat voor risico's dat ze lopen. En voor slachtoffers speelt heel erg dat wij gewoon zien, als mensen slachtoffer worden, dat daarna ook op social media best wel hard geacteerd wordt. Dat mensen gelijk een oordeel hebben, ook veroordelen. Wat voor mensen heel zwaar is. Weet je, als jij als iemand net een zwaar auto-ongeluk gehad hebt en je wordt dan even weggetikt. De foto staat op X. De auto staat op X en er staat bij, zal wel weer gedronken hebben of is weer zo'n jongere. Dat werkt niet. Dus daar waarschuwen we dan ook wel heel erg voor. En we hebben een speciale afdeling namens de familie die ook heel erg dat sociaal media bewaakt en ook erachteraan gaat om te kijken of ze echt dingen kunnen veranderen. En dat werkt eigenlijk redelijk goed, heel positief. Haatberichten, verspreiden van nepnieuws, mega verslavend. Gaat er tegenwoordig zoveel mis bij die sociale media dat het weg moet bij de grote techbedrijven en misschien in publieke handen moet komen? Verslaggever Anne van der Veen zoekt uit of dat een reëel scenario is. Het is nu ruim een maand geleden dat mijn omroep KRO NCRV besloot om van X af te gaan. Later volgden er meer organisaties. En ook staatssecretaris Van Huffelen voor Digitalisering was er klaar mee. De reden ermee te stoppen? De eindeloze stroom aan haat. Aquasi wordt smeerlap genoemd, terrorist, hersenloze, zwarte gek. De haat op een platform als X is niet de enige reden dat we last hebben van de sociale media. 2 miljoen Nederlanders voelen zich ongelukkiger door op social media te zitten. Dat blijkt uit nationaal onderzoek dat vandaag is verschenen. Volgens de onderzoekers blijven we toch doorscrollen op Facebook, Instagram of TikTok, omdat het aan de andere kant ook ontspannend werkt. Ik vraag me af, moeten we ons neerleggen bij hoe het nu gaat op de sociale media? Of kan het ook gewoon beter? In opiniestukken over dit onderwerp zie ik al een tijdje de oproep staan dat sociale media een publieke nutsvoorziening zouden moeten worden. De man die dat in Nederland als een van de eerste en al meer dan 10 jaar geleden opperde, is Jan van Dijk, emeritus hoogleraar communicatiewetenschappen aan de Universiteit Twente. Ik besluit hem eens te bellen. Meneer van Dijk, u was een van de eerste die zei die sociale media zouden misschien wel een nutsvoorziening moeten zijn. Wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Nou, dat iedereen dat zou moeten hebben en ook wil hebben. Zoals bijvoorbeeld op dit moment bijna iedereen WhatsApp gebruikt. Dat is toch een duidelijk voordeel van dat dit een publieke voorziening is. men let er helemaal niet eens op wat voor organisatie dat achter zit. Je moet het gewoon hebben om mensen korte berichten te kunnen sturen en zo. Wat is in uw ogen nou precies een nutsvoorziening? Dat is dat iedereen daarop kan, zonder dat ze daarvoor gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. Dat iedereen dat kan zonder last. Je zou dus gebruik moeten kunnen maken van de social media zonder last. Ik ga langs bij Kelly van der Waals. Zij is journalist en schrijft over de plek van technologie in ons leven. Ze wijst me erop dat sociale media er baat bij hebben dat wij ons minder goed voelen. Omdat we dan langer blijven hangen. En zij meer advertenties aan ons kwijt kunnen. En als ze dat niet meer hoeven te doen, als dat niet is hoe sociale media werken, dan geven sociale media ons misschien ook niet meer zo'n slecht gevoel. Dan zoeken we ook misschien minder ruzie op sociale media. Want omdat wij meer aandacht geven aan wat negatief is, gaat X bijvoorbeeld, die zet de berichten die negativiteit bevatten, die krijg je makkelijker te zien dan berichten die heel positief zijn. Dus het zou heel goed kunnen dat als het een nutsvoorziening is en die belangen van degene die die technologie maken, die sociale media maken, dat die dan uitgaan van onze belangen en hoe het ons dient in plaats van dat wij hun dienen. Mijn zoektocht leidt me tot hartje Amsterdam, Nieuwmarkt. Daar zit de Waag. En zij zeggen een kritische blik te hebben op technologie. Goedemiddag, Waag. Ja, hoi, Anne hier van Radio 1. Ik ben op zoek naar Sander van der Waal. Daar heb ik een afspraak mee. Oké, dank je. Heel oud gebouw. Als je met me meeloopt, dan gaat het één verdieping omhoog. Eentje omhoog. De Waag is een wereldberoemde plek in Amsterdam. Sander neemt me mee naar boven, waar we nu een beetje stil moeten zijn, omdat er ook vergaderd wordt. Misschien heel voorzichtig even stilletjes om de hoek kijken. Oeh, spannend. Want hier is een grote ruimte. Dat is het Theatrum Anatomicum. En dat was vroeger het gilde van de chirurgijnen. Ja, maar van welke schilderij kennen we dat ook alweer? Ja, van Nicolaas Tulp, van Rembrandt. Daar hangt hier een reproductie van. En hier werden menselijke lichamen vroeger uit elkaar gehaald. Dan gingen ze kijken hoe de anatomie van het menselijk lichaam eruit zag. Jullie doen dat eigenlijk met technologie. En dat doen wij inderdaad met technologie. We zouden ons wel wat bewuster mogen zijn van de technologie achter al die sociale media, vinden ze bij de Waag. Maar het is ook weer niet raar dat we dat niet zijn. Nee, maar het is toch relatief nog een heel jong en sterk in ontwikkeling zijnde veld, hè, sector, de technologie sector. Ze hebben nu bijna een kleine 30 jaar internet. 30 jaar is eigenlijk niks op een mensenleven. Op een mensenleven dan nog relatief wel. Maar als je kijkt op de ontwikkeling die bijvoorbeeld de geneeskunde heeft doorgemaakt. Hè, dus wat we boven zagen, het uit elkaar halen van een menselijk lichaam om de anatomie te leren kennen, dat was in de 17e eeuw. Dat was eigenlijk de voorloper van de geneeskunde. Nou ja, goed, we zijn inmiddels eeuwen bezig met de geneeskunde. Dus ten opzichte van die eeuwen van andere sectoren is technologie toch echt een jong gebied waarin we als maatschappij nog steeds eigenlijk proberen uit te vinden hoe we ons daartoe moeten verhouden. En dat geldt ook voor de wet en regelgeving die altijd achterloopt op dit moment op de praktijk. En die wet en regelgeving wordt voor het grootste deel gemaakt door Europa. Paul Tang is nog even Europarlementariër voor de PvdA. Hij vindt dat we de techbedrijven veel te veel macht hebben gegeven. We zouden die terug moeten pakken. Door eisen te stellen aan de sociale media die we ook aan de traditionele media stellen. Nee, ik wil zorgen dat we wat we waarderen in de gewone media, onafhankelijke redacties, pluriformiteit, diversiteit, dat we dat terugkrijgen op de sociale media. Daarvoor moet een deel publiek worden. Namelijk zodat andere partijen ook kunnen aanbieden op de sociale media. Dus de tijdlijnen met name. En dus zal er meer publiek moeten zijn. En dat is eigenlijk de data die Twitter en Facebook nu angstvallig beschermen. Daar moeten andere partijen ook toegang toe krijgen, zodat wij wat de crisis krijgen. Maar die bedrijven gaan dit toch nooit uit handen geven? Nee, natuurlijk Want niet. Want ik ga toch ook niet tegen Mercedes zeggen, geef me eens het geheim van die motoren die jullie hebben, of tegen Coca-Cola nu eindelijk dat recept, want iedereen moet dat kunnen maken. Het is geen geheim. Het zijn onze data. Die zij verscharen. Dus er is niks geheim aan. Nee, zij hebben een silo gebouwd waar niemand toegang toe krijgt. Dat is de basis voor hun machtspositie. Dat is hoe wij erover willen beslissen. Nee, natuurlijk vinden deze bedrijven concurrentie niet leuk. Het is niet voor niets dat zij dat dit de rijkste, de grootste bedrijven in de wereld zijn. Ja, omdat ze marktmacht hebben, monopoliemacht hebben. Nee, natuurlijk. En dat moet je breken. Maar wie moet dat breken dan? Nou ja, uiteindelijk moet dat, ik zou zeggen, de Europese politiek of de Amerikaanse rechters. Dus ze moeten worden gedwongen, dat is duidelijk. En als ze worden gedwongen, dan zegt de Europese politiek, wat zegt, moet die dan precies zeggen? Zorgen dat andere partijen toegang krijgen, zodat we ook meerdere producten krijgen. En het liefst met journalistieke onafhankelijkheid. Hoeveel mensen zijn er nu al voor? Oh, ik denk dat het wel al aardig richting de helft gaan, ja. Dus over 5 jaar hebben we misschien geen Facebook meer? Nee, dan hebben we heel vele vormen van Facebook. Je mag wat kiezen. Je bent niet alleen maar afhankelijk van Mark Zuckerberg. Dat is het mooie. Pat Tang is redelijk overtuigd dat dit gaat lukken. Maar niet iedereen ziet deze vergaande opties zitten. Dat vertelde zijn collega VVD-europarlementariër Bart Groothuis me. Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan alternatieven voor de sociale media. Zoals bijvoorbeeld door Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging. We gaan nu naar een kamer waar de pub-ups programmeurs bij elkaar zitten. Als team. Vandaag is niet iedereen aanwezig, maar we zullen even kijken wie er wel zijn en wat die kunnen laten zien. Is het echt een laboratorium met witte jassen en zo? Nee. Het zijn programmeurs bij elkaar, dus dat is voor het algemeen een ongeregeld zootje, wil ik niet zeggen. Maar het is, er zit iets van creatieve anarchie achter. Volgens Jacob zit er een fout in hoe de sociale netwerken werken. En hij wil dat veranderen. Met Facebook en X praat je of schreeuw je tegen de hele wereld. Dat is niet hoe mensen gewoon communiceren. Meestal praat je in je eigen omgeving, in je gezin, op het werk, bij de sportclub of waar dan ook. In een beperkte omgeving. In een hub noemen wij dat bij pub-hubs. Pub-hub staat voor public hubs. En dat proberen we vorm te geven in de digitale wereld. Bij zijn netwerk log je centraal in, maar ga je daarna naar een aparte ruimte, oftewel een hub, waar je afgeschermd kan praten. Bijvoorbeeld met de gemeente, of je kan deelnemen aan een discussie na een tv-programma. Je schreeuwt dus niet tegen de hele wereld, en de hele wereld kijkt ook niet met je mee. Als je bijvoorbeeld in een bepaalde, de ene hub zegt, kan niet direct gekoppeld worden in wat je in een andere hub zegt. En sommige hubs waar we mee werken zijn gevoelig. We werken bijvoorbeeld ook samen met patiëntenverenigingen. Van mensen die onderling willen praten over dingen die met hun ziekte te maken hebben. En je wil niet dat dat direct naar boven komt bij de voetbalclub of zo. De hoogleraar vertelt me dat het eigenlijk niet zo zou moeten zijn dat je je kind inschrijft voor een schoolreisje via Facebook of de gemeente met je communiceert via een commercieel netwerk als X. Zijn pubhubs zou een publiek alternatief kunnen worden. Zeker. En hier aan de universiteit hebben wij natuurlijk ook publieke verantwoordelijkheid om de kennis die we hebben en opgebouwd hebben ook nuttig om in te zetten. En wij denken dat we vanuit die positie iets kunnen bieden met moderne technieken die niet gefocust zijn op polarisatie en mensen zo lang mogelijk in een netwerk proberen te houden. Want hier is geen reclame? Nee, we hebben geen reclame, nee. Hier, als ik meepraat met de patiëntenvereniging, gaan mijn gegevens niet ook naar de lokale schoenhandel? Nou, of een medicijnenbedrijf, of weet ik wat. Nee, de dingen zijn allemaal netjes afgescheiden zoals we het nu opzetten, ja. En dat je mensen die zich echt systematisch misdragen, kun je ook buitensluiten. En die komen er gewoon niet meer in dan. We zijn dus dan zelf de baas en niet de X'en, de Facebook'en van deze wereld. Precies, het gaat er ook echt over autonomie. Autonomie in Nederland en bij lokale gemeenschappen over hun deel van het internet. We pakken de macht terug. We pakken de macht terug. Is dit nou een utopie? Nou, u ziet dat het draait. Dus het is niet iets wat totaal een gedachtespinsel is. Natuurlijk wilde ik dit alternatief ook even bekijken. Maar als je een mooi vormgegeven platform gewend bent als Instagram of Facebook, is hier nu nog wel heel weinig te zien. Het is een kaal computerscherm waar je kan chatten. Al doet programmeur Aaron echt zijn best om het leuk te maken. Het wordt wel gezellig in de E3, want iemand zegt tegen ons hallo. Ja. Nou, wat nu? Nou, wij kunnen dus gewoon terugchatten. Dus hoi. Komt nog iemand erbij? Iemand? Hoi Harm. Hoi. Zit stiekem ook achter ons. Ik ben aan het einde van mijn zoektocht. Het is een fijne gedachte dat veel mensen hard bezig zijn om van de sociale media weer een fijne plek te maken. Waar nare berichten en nepnieuws niet meer opleveren dan een vrolijk bericht. dat niet commercieel is, maar dat er is om ons te dienen. En er wordt hard gewerkt om dat mogelijk te maken. Politiek Den Haag kijkt ook met interesse naar pubhubs, maar wordt nu ook weer niet te hoopvol. Verder ben ik een half jaar geleden een keer uitgenodigd op een ministerie. Ik laat even in het midden wat dat is. Op het eind vroegen ze mij zo van, wat heb jij nodig? Ik heb zomaar gezegd, 10 miljoen. En toen begonnen ze moeilijk te doen wie dat zou moeten betalen. En daar zou ik eens naartoe moeten of daar. Of zo'n subsidie aanvragen. En na 5 minuten heb ik gezegd, jongens, laat zitten. Ik ben hier niet gekomen om geld te vragen. Maar ik wil even constateren dat... Terwijl we zien dat de huidige sociale netwerken een verwoestende werking hebben op onze samenleving. Als er 10 miljoen nodig is om een fatsoenlijk netwerk op te zetten, is het in één keer heel moeilijk. Dat is toch wel raar. Wat zeiden ze toen? Toen keken ze een beetje bedremmeld naar hun schoenen. En u ook? En ik zuchtte diep. De zoektocht van Anne van der Veen. Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland heeft meegeluisterd. Sociale media publieke voorziening maken, zou dat helpen? Wordt het dan vriendelijker? Ja, ik zelf denk ik dat hier een ontwikkeling is ingezet die niet zo heel makkelijk is terug te draaien. En bovendien, dat zegt meneer Van Dijk in dit item eigenlijk ook wel, er gaat gewoon heel veel geld in om. Dus ik geloof zelf eigenlijk meer in gedragsbeïnvloeding van mensen dan in beïnvloeding van systemen. Want ik denk, je gaat het ene systeem proberen een nutsvoorziening te maken en de dag daarna heeft iemand anders weer een nieuw systeem gebouwd. Want zo snel gaat het gewoon. Dus ik heb het liever dat ik dan mensen probeer verantwoordelijk te maken. Daar geloof ik het meest in. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. Vandaag Rob Goedhart uit Koudum. Van harte welkom. Dank u wel. Als het u lukt om nieuwskenner te worden, krijgt u 100 euro. Hoogste score tot nu toe 54 punten. Dinsdag neergezet door Ino Kalker uit Zoetermeer. In de eerste ronde een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u daar verdient vermenigvuldigen met het aantal punten dat u in de ronde 2, bent u er klaar voor, verdient? Ja. Gaan we. Demissionair premier Rutte wordt snel benoemd tot hoogste baas van de NAVO. Kan geen kwaad om 4 april alvast in de agenda's te noteren. Ik hou mijn mond er maar verder over dicht, want ik had gewoon mijn mond toe moeten houden. Bestaat de NAVO 75 jaar, komen de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar. I know him, he will save the unity in NATO. Rutte zou de steun hebben van 2/3 van de NAVO-lidstaten. I hope you will do it and of course we will count on your support. Dat weet iedereen, hij heeft de kandidaat gesteld. Ja, dan word je het toch vaak niet? Ja, dat zegt men. Vraag 1. Welke oud-secretaris-generaal van de NAVO denkt dat de benoeming van Rutte een kwestie van tijd is? Jaap de Hoop Scheffer. Dat is goed. 2/3 van de NAVO-landen zou voor de benoeming van Rutte zijn. Welk gezaghebbend buitenlands nieuwsplatform kwam met dat nieuws? Pas. Dat is Politico. Vraag 3. Luister even hiernaar. Kuipers van Volksgezondheid die verlaten Den Haag per direct. Hij kiest voor een nog onbekende baan in het buitenland. En het is eindelijk duidelijk waar oud-minister Kuipers van Volksgezondheid aan de slag gaat. Hij wordt bijzonder hoogleraar bij een technische universiteit en gaat de onderzoeksafdeling daar leiden. We wisten al dat Kuipers, oud-minister, een nieuwe baan had gevonden. Wist alleen niet welke. Een onderzoeksfunctie op een universiteit. Dus in welk land staat die universiteit? Singapore. Dat is goed. De Nanyang Technological University in Singapore. Vraag 4. Wanneer begint Ernst Kuipers aan zijn nieuwe klus? 1 mei, dacht ik. Dat is goed, dan wordt die vicevoorzitter onderzoek buitengewoon hoogleraar daar. Dus vraag 5. We laten u een fragment horen. Wie is er hier aan het woord? Als je hier weer op de luchthaven landt en naar het hotel toe rijdt, ja, dan zie je heel veel bekende dingen. En als je in een stadion komt, dan weet je bijna net zo goed de weg als dat je in de Kuip voetbalt. Wie zou het zijn? Nou, heel moeilijk. Slot van Feyenoord. Arne Slot, die dat gisteren zei op een persconferentie in aanloop naar een wedstrijd in de Europa League vanavond. Krijgt u nu de kans een extra puntje te scoren? Een makkelijke of 2 punten? Een moeilijke vraag. Doe maar even de moeilijke. De moeilijke vraag. Feyenoord speelt vanavond tegen AS Roma in Stadio Olimpico. Voor de hoeveelste keer in 2 jaar tijd spelen de Rotterdammers in dat stadion? In dat stadion? Voor de 4e keer. De 4e keer. Is goed. Speelden vorig jaar kwartfinale. Ook al tegen AS Roma. Maar ook Lazio speelde in het stadion. En daar speelden de Rotterdammers ook tegen. Dat is dus goed. En bij de volgende vraag zijn er maximaal 4 punten te verdienen. Hints over een onderwerp uit het nieuws. Wat bedoelen we? Een term dus. En als u het antwoord denkt te weten naar de eerste, of de tweede, of de derde hint, zegt u stop. 4. Het nieuws over mij is geen luchtspiegeling. 3. Want ik heb het blijkbaar niet in huis. 2. En sta nu in mijn eigen etalage. Stop. Blokker. Blokker is goed. De laatste hint was nog: mijn 400 winkels staan volgens mijn eigenaar te koop. Staat in de etalage dus. Blokker heeft het in huis. En de luchtspiegeling slaat op Mirage. Want het is de Mirage Retail Groep. Dat is de eigenaar van Blokker. Dat betekent 2 punten. U heeft in totaal 8 punten in ronde 1. Gaan we vermenigvuldigen met het aantal punten dat u haalt in deze korte, snelle vragenronde. De Nationale Nieuwsquiz. In welke Noord-Brabantse plaats is 10.000 liter drugsafval gevonden? Schijndel. Hoe heet de hond? Dat is goed van president Biden, die volgens CNN al 24 keer iemand van de Secret Service heeft gebeten. Pas. Commander. Op welke manier betalen jongeren opvallend vaak volgens de Nederlandse bank? Cash. Dat was de hint. Over welke PSV-speler komt vrijdag een documentaire serie uit? Lang. Noah Lang is goed. Onderzoekers van de Hartstichting zijn hoopvol dat welk apparaatje duizenden levens kan redden? Riem. De smartwatch. Welke Belgische YouTuber krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf voor het maken van een wraakvideo? Pas. Acid. De hoofdredacteur van welk Nederlandse krant is opgestapt? Brabants Dagblad. Het is goed. Van welke populaire animatieserie is er op Netflix nu een live-action versie verschenen? Pas. Avatar. Hoe heet de storm die vanavond over ons land trekt? Pas. Louis, wat wordt de laatste wedstrijd van schaatster Irene Schouten? De laatste wedstrijd wordt de Marathon Cup. Dat is goed. De NS had gisteren een storing in welk systeem? Reizigersinformatie. Ja, en verschillende Kamerleden waren gisteren boos over welke aanduiding op de officiële Tweede Kamer. Hij zei hen. Hij zei hen, stond er achter iedereen. En dat betekent dat u in deze ronde 7 vragen goed heeft gescoord. En 8 keer 7, dat is 56. Bent u 2 puntjes over Ino Kalker heen gegaan, heeft u de hoogste score tot nu toe van deze week behaald. Van harte gefeliciteerd, meneer Goedhart. Ja, even afwachten nog tot morgen. Ja. En misschien wel even blijven luisteren, want zometeen komt Sven Kokkelman op deze zender. Sven op 1. Sven, wat gaan jullie doen? Herman, goedemorgen. Nog een maand of 3. Tot 6 juni en dan zijn de Europese verkiezingen. Ik ga praten met een man die op de lijst staat voor de Europese verkiezingen, maar ook sinds gisteren een van de machtigste mannen is geworden van het Europees Parlement. Jeroen Leenaars, als opvolger van Esther de Lange, als vicefractievoorzitter van de grootste fractie in dat EP, dat Europees Parlement, de Christendemocraten. Zometeen in Sven op 1. Veel plezier zometeen bij Sven. Ik dank mijn gasten Rosa Jansen, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland, en Henk Struik. Morgen Carl-Johan de Zwart op deze plek bij Spraakmakers. Dit was een programma van KRO NCRV.